بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سورة يوسف کی احوال دی یوسف علیہ السلام سوال سپوری اول حالو سلورم آیاتنا ترتم پوری دی یوسف علیہ السلام خوب لیدل او دی یعقوب علیہ السلام تعبیر او تدبیر یا دویم حالو داتم آیاتنا نلسم آیات پوری اوغی کی حسد درونو دی یوسف علیہ السلام اغسرا او داو کوئی تا وردول پل پلارن جدا کول بیادرین حالتو داغی نلسم آیاتنا یوشتم دویشتم پوری اوغی کی وطل یوسف علیہ السلام د کوینا او بیا رسیدل پور د عزیز مصر ته بیا سلورم حال او زغی د اشتمنا تر دیر شم پورې اوغی کی امتحانو او یوسف علیہ السلام په کور د عزیز مصر کې او بیا دا او براعت دا شاهدنا چاو گواهی کلیوان بیا پینزم بابو دا دا درشم آیاتنا ترشپک درشم پوری او اگه که اسمت یوسف علیہ السلام داغی زنانو پا مخ کی راجم شیوی او داغی عزت و کرامت بیاد شپک دیر شم ناپلا شپکم بابو تردی دیم دریم سلوی اختم پوری او دې کې دا غره سیدل جیل تا او بیا تعبیر استل د خوب دا غي مرګرو چاغي لیدلو بیا غي د توحید بیانول دې زنا قوم حالت ذکر کوي د یوسف علی السلام چې هغه تعبیر دې د خوب د بادشاہ چاگه ده پارا سبب ذکر شو ده جیل نا سبب جوړ شو ده جیل نا ده استلو بادشاہ خوب لیدلو او مطالبه اکلا جمال ادی معنی و باسه اوی چا ده اغی خوب تعبیر نشه استه یوسف علیہ السلام لے راوڑ اغا تعبیر ویستو اغا ده پارا سبب جوړ شو نداوم حالت تے پورا سلوی اختم آیت پوری خوب لیدل دا بادشاہ و تعبیر استل دا یوسف علیہ السلام فقال الملک ہوئی بادشاہ دا مصر ریان انی ارا سبع بقرات سمانن زوینا ما په خوب کې سره دي چې منام و سره نشتا ارا راغلې ده لسن چې اطلاق یې کی پرویت بسوري کارسترګ باندې دل دغس امراد تینا خوبو می اگر کرستو صحابات کی بیا ابراہیم علیہ السلام چی خپل زیتا ہوئی چینی عراف المنامی ان ازباحو کا حلتے و سرویلے دلتنا فمطلب تینا دا خوب لی دلی بیشکا زوینم پخوب کی سبا بقرات وغواگانی سمان سربی یا اکلون سبعن عجابن چخری اغیل را وغواگانی ٹپی و سبع سنبلات خضرن اوینما دا اراد لانده دی وینما ووگی شنو تکشن خضر خضرن ذکر دا جمع دا اخضر اسم تفضیل چه دا الوان و نرازی ترنگونه نا پا دی وزن رازی اخضر نو جمع خضرن اصفر نو جمع صفرن زیرتوی احمر نجمع حمرن سر سر رنگ توی دغس اسود نجمع سودن ودی طریقہ را دی دا مذکر اسم تفضیل بھی امانت داغی خزرا را دی اخزر او خزرا شاعرانی جاہلانی عربیت ننی خبر نو اٹو ٹول ٹکی روان کری پیغمبر پا حق کی ویلیو گمبت خضران ملکہ خضران ستا ہوئی تو گمبت ستا مؤنثی تبت خبر کا نا مونکو نوی خبر نکو ستا گمبت مؤنثی نو خضران وایا گمبت خضران اکو مذکری نو گمبت اخضر وایا نو خضرا پکې کم زین راغ بس مل ټول دی جهل خراب او وګی دی تکشن او خریا وسات اداګه سی و وګی دی هغه وچ دی داس خوب ملیدل او مصر کې چې واه او بولی دی شنا سړی وړیر پریشان او چې بادشاہ خو بولی زه ټول ملک پریشان شو یا ایو الملو ای زما دربار والو افتونی فی رؤیا یا خبر را کما تا په دې خوب زما کې ان کنتم للرؤیا تعبرون کئ تاسو د خوب لپاره تعبیر استون کی نور به سوک تعبیر وباسي چې دا خلق نو باسي چې بادشاہ نه چاپیر ناشتي هغه په ملک کې چون شوی خلق هر زمانه کې په تعلیم کې په تجربه کې په سیاست کې عرض کې مخکی کنا او سره دې نه چې درنه تنخواګانې اخلي چې هغه تعبیر نو باسي نو بل به سوک وباسي و قرآن کریم وی چه ده هر زمانه حال اگور تبا ده خواه تو خداوی چلتا که داس خلق رسیدره ده چه آغا پارس بانده پوری و قرآن وی ده آغا خلق ده چه پیس نده پورا نه پکی علم شتا نه پکی عقل شتا نه پکی حوزان زیت رسول ده خواه قالو اوی مشرانو درباریانو ازغاسو احلام دا خوبونه دی گڑ وڈ مبتدا ور سر حاضی دا تا چی بادشاہ سو بیانو کدا سم خوب ندی ازغاس احلام خیالو ندی گڑ وڈ وما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین انیو منگا پا مطلب په تعبیر د داسې ګډوډو خوبونو باندې پویدون کیم مونږ ته ځان دې معلومه ده چې کوم خوب لیدل چې سم خوبینو مونږ به تعبیر تاسو له سم خوب لیدئ ولې دې کې سروانه ځان زر خلاص کو پاسانه باندې. وقال الذين جاء منهما واتكر بعد امه وي اغمرګري چې نجات یې مونته او پاره دواړو مرګرو د یوسف علی السلام کې او بیا مقرر شوی په خپل ډیوټه باندې د بادشاہ سره چې ساقیو شراب په ګرځول چا خبر اوریدا واتكر بعد امه او یاد یې کړو پس د ډیر مودینا ډیر وخت شو خبره تر اوسه یې راو وذکر بعد امه انا ونبئکم بتاویلهم زبان خبر کوم تاسو لره په تعبیر د دې خوب باندې فارسلون مولوی کې جیل تا عجب تعبیر کوئی کنا جیل کې پروت دی عجب تعبیر نه پوي کنا بادشاہ سره ناس دي دا الټا کار دین اق الټا کار را روان دی ها خدای خبر چې دا وکله سميږي نو چې دی وکم خپل خپل زه تکیږي نو چې دا جاهلان خلق دا دنیا پرس خلق خپل زه ته شي او خيار او عقل من خپل زه لراشي دا وړیر په ګران راځي دا یو د الله په قدرت باندې کیږي نو هماجل تولیږي نقدل تا قرآن کی اندماج دے اندماج ستا ہوئی خبر آن کٹکول چویلے گو جیلتا او یوسف علیہ السلام یہ اولی دو یوسف اے یوسف ایوہ الصدیق اے رشتینیا افتنا فی سبع بقرات سمانن تمونگلا بیان راکاو معنا راکا پاغی وو غواگانو کی چی سر بیدی یا اکلون نصبون عجابون او خوری اغیل راگا وو غواگان اٹپی و سبع سنبولات خضرن او وگی دی تکشن او خریا بسات انور ودی چیغا وچ دی تا سی خوب بادشاہ لی دلے ہو سو کی تعبیر نشیستے نزتا پسر عالم انور خبری میں رستکلے دکہ داڑی را ضروری خبر دا لعلی ارجعو الناس دید پارا چی واپس لارشم خلقتا فمصر باندی دیر درانا دا دا بادشاہ خوب دیکن چی بادشاہ پریشان انٹول مخلوق پسر پریشان ہے لعلهم يعلمون دیده پارا چی دی پویشی دی خوب پا معنی باندی یو دا معنی یا لعلهم يعلمون چی تی تعبیر اوباسی نو دی وستا پا عزت پوشی وستا پا قدر با پوشی نو پا خپلا با دا جیل نرازی نو یوسف علیہ السلام دا انبیاء و دمر درانا اخلاقی خان چی بالکل سی وطاونوی چی تا غپلانی اتا تا چی ما خبر کردی وکنا نو پردی غم دواو رسولی نا نا نا انبیاء بالکل دا جو چری دا سی خبر نکی چی او بنده تا پی درد رسی کاغا بنده ارسنگا دی دا خلقو پا نظر کی و چری اگی دا سی نکی درانا اخلاق دا انبیاء ہو دا انک لعلا خلق عظیم قال او یوسف علیہ السلام فتعبیر کی تزرعونا سبع سنین دعبا تاسبا دانی کرے وکالا پیدر پی او کرواندو توی دانی نستل پزمکا کی وکالا لگاتار تعبن فا فما حسدتم فزروه فی سنبوله ناغا چی تاسوی لوکے نپریه دے پخپلو وگو کی دانی تیمو باسه پا خپل وگو کی پریده چه خرابی گینام زکر شتاک بجمع کول واری الا قلیلا مما تاکلون هم اگر لگ اغا چه تاسوی خورین ده خوراک ده پارتیو باسه پاندازا انوری مو باسه لو پرتی وکالون را روان دی سختو چه باغی که بیا قحطی اگه که فصلو ننکی گی باران ننبکی گی سمی اتی من بعد ذالک سبعن شدادن بیا براشی پس دی وکالو عبادنا وکال سخت شداد دا قحط کلو نوی کنن یا اکلنا ما قدمتم لهن او بخری دغا وکلونا یا اکلنا این خلق بے خری کلونا خوراک نکی اگو زمانی دی خوب دغی وکالو که بخلق اگا طول شتاک اخری کنا ما قدمتم لهن اگا چتاسو مخی زخیر کری دزید پاران إلا قليلا مما تحسنون هم اگر لک با دمر پاتشی چه تاسوی تخم جوڑاوی تخم لا پاتشی انور بے ٹکوئی خوا نگورا ایواز تعبیر نده وسر تدبیر ده تعبیر خداو چه دو سربو غواگانو مانا داو عباد کلو ندی او دو ټپو واغانو داو زقحت کلو ندی دا تعبیر دی نو بیا دا خبره چې داو کاله بتاسو دانی نو با سیبل کې اشتاق کوي به نو بیا او کاله کې به دا او کولې شنده تدبیر وته او کو دا مخلق خدای چې تعبیر به وباسي تدبیر خونشی خواهی دا دا انبیاء و خصوصیت تی یوسف علیہ السلام تا دا اللہ طرف ندا سی وحی کی گی خواه تکا پیغمبران چلی ازان خبر نکی کل چاگی تا وحی جاری شوی کنا بیا دا اگی ارا خبر اگر دا اللہ طرف نی کنا نومی تعبیر ویست نومی تدبیر خواهن نو سور پسې دریم نمبر کې تبشیر دے خوشخبری ور کول شهر دا سوار لسکاله باندې خو پوه شو چې دا وکاله بابا دی وکاله وسوکړی چې بیا وسو چلی ناغه ته بیانې چې بیا به خیر خیریتی بیا په سم کال وړیر آباد کال هغه ته ورو سنتون اونوي ها سینی نه اونوي څکه دې اختلاق اگر اکثر په سختو کالونو باندې کی او عام چې دې هغه بات کال ته وي سمیاتی من بعد ذلک عام بیا براشی پس دې سوارل سو کالونو نه یو کال آباد عام آباد فی یغاس الناس چې په دې کې وا په خلق بارانونه کیږي و فی یعصرون او پدې کې بخلق میوی نه چولی زمرا بار سړی دی ها زمرا ترقی او زمرا د الله رزق وزيات شي چې نه چولول بکی یا سرون معلومی چې هغه زمانه کې هم دا سیاست بابو ها چې د میو نه به جوس استل دکا نا چوڑی ہے خوزی دے پارچی اگا جستی ہو باسی کنا نوی دا بڑیر عباد کالی دا اغام حالت یوسف علیہ السلام چی بادشاہ دا خوب تعبیر یہ ویستو چکلا تعبیر اغلا ورا سیدو اغا پوشو چردہ بندہ خوڑی رو خیار دا ډېر قابل انسان دی نو دا اتم حال ذکر کئی چه دا بادشاہ طلب او مطالبہ یوسف علیہ السلام او بیا غلرا مقرر کول په یو لوی عہده باندې د مصر د بادشاہ په یو لوی عہده باندې غلرا مقرر کو د یتم حال کې دار ته د جیل نراوتل او د مصر په تخت باندې کې ناستل د الله کار دی تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وقال الملك ائتوني به وی بادشاہ د مصر چې دا جیلی راولې ماته دا قیدی راولې ماته اور پسی اصلی اولیگو فلما جا الرسولو کلچ راغی دتا استازی دا بادشان چی بادشاوی چی رازا روزا قال ارجع الى ربکا او یوسف علیہ السلام چی واپس لاغ شاق پل بادشاہ تا دا سی ندردما دا با دا سی دردم چسو زما په دې کیس باندې او په دې مقدمه باندې پورا رانا نشي وکنا او زما صفائی نشي وی زده سن نظر زما قرطبي وی چې ګورم د بادشاہ دعوت یې قبول نکو تا صد پر انما طلب برا ات نفسه اغه بچیا سکو اغه سره خپل ځان غمو چې زما په نفس باندې داغ پاتې نشي نو خپل نفس صفائی کولا لئلا يراو الناس بتلک العين ابدا چې خلق او طبيع په نظر اونګوري اړم به وخت چې څنګه او خلق بسوي کله دا سيوزي ويقولون هذا هو الذي راوض امرات مولاو شده اقول آغا غلام لکنا شده دخبل عزيز مصر ده بيبين مطالبه کروا خلق و بيادا خبره کئی شده اصلا نوزم زبال اوزم شده پورا صفائی و شیخا دیزه کی حدیثو چې نبی علیہ السلام ویلو رحم الله یوسف الله دې رحم وکړي په یوسف علیہ السلام پیغمبران چې دیو بل خبره کوي نو مخکې دعا کوي وته دا مخلاق دي کنه ها چلای په یوسف علیہ السلام رحم وکړي ولی وی کده د پزې زوې په جیل کې اما پسې د بادشاہ استاد راغلی وی چرازا نو بس ما سادر پوگا کڑے ہو اراوتی با ام و سرا لیکن یوسف علیہ السلام دخپل نفس صفائی کئی نو سر رو نو تنو نگو را خبر خدوانا رشتی نی دی دکا غم پیغمبرو او نبی علیہ السلام هم او دې دا خبره کوي چې ما باندې یوسف علی السلام مرګرتیا نه کولا زبر او تما ورته کې سو اجازه وی دا اریو عمل په خپل ځای صحیح دی کې یوسف علی السلام نظر اغله نو ځکه چې خپل ځان صفائی کولا او دا ارسنه مخ کې و او که نبی علیہ السلام وی چې ما بیا انتظار نکاو زبراتلم هغه دې ته کتلې دي چې د مخلوق هدایت ډیر ضروری دی بیا ما ځکه سن ته ستنه کاته چلته کې مخلوق په انتظار دی پتا ما دی او په تیار کې دی او په کفر کې دی چې داغي هدایت شي او داغي اصلاح شي تا تلوار په کاری په دې کې ها هره یو خبره په خپل ځای یوسف علی السلام په خپل ځای سیدا ځکه هغه کدا سره راوځي او دعوت کینو خلق بے ایمانی بی وجدا خو هغه دغه دی نو ځکه هغه خبره په خپل ځای صحیح وها وی واپس شا خپل بادشاہ تا فسأله تپوستنو کا ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن چې دا څنګه چلو دا سو حال دا غی زنانو چې غس کریو خپل لازونا ولی خبره خو په سیادی کی گنا نزدتا دا خبره په دی یادی دا کنا خصوصی نکتبا کی دا وخا وقی خو ډیر شوی ہو لیکن دا خبره خو نیری کی گنا بادشاہ تا ہوئی چی دا سنگا چلو چتا چی عزیز مصر کرا زنانا را جمع شوی و مل مستیا شوی و او اگی بیا لاسو نغس کرل دا لاسقن کسا ان ربی بکیده ان علیم بیشکا زما دا بادشاہ چی دین دې د هغه په چل باندې ډېر خپويږي نو کدي به ورسره وکنه درا جمع کړی وکنه ها رب نه معنا دواړه واستي شخه دې صورت کې دواړه استعمالي رب نه الله شنو خو معلومه خبره ده او کذ رب نه بادشاہ شنو هم قالا بادشاہو لگی دو اگی را جمع کلی چکمی پاکی جوانده وی سمڑی وی کنا اگی را جمع کلی و تپوسی تو که فدویم دل قال ما خطبو کننا از راوتن یوسف آن نفسی وی بادشاہ ایدنانو سو حالت ستاسو کلی چتاسو طولو مطالبه کلی واد یوسف علیہ السلام ناد نفس داغو نو سپوشی وی داغ پا غلطه داغ پا نقصان قلنا غی طولو وی حاش لله سبحان الله اللہ دیر پاک ذات دا مانا ما علمنا علی من سو مونگا نیو پوشی پا دبان دی دا معمولی نق خیانت چگن دا دا خیال قدری را غلی دی وګوره سو نکره ده اوس یاک ده نفی که ده ما علمنا منی پی داخل کرده ده خو اوزار دی کن دیده پار پراتو دی خواه رئیس شک ایس قزم لامون نی پوشی پا زبان دخیا پورا اسمتا و پورا پاک دامنی ثابت شوا ناخذ عزیز مصرم پاک ناستوا قالت امرات العزيز الان حسحس الحق وی خزید عزیز مصر چی وصو اگر حق بار بار خکارشو الان حسحس الحق وص بار بار خکارشو واضحشو اگر حق و غرشتیان انا راوتو عن نفسه ما مطالب کرو ددنا دنفس ددن وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ او بشکا چې دې د رښتینو بندیانو نه دي دا ډېر رښتین انسان دی په خپل سوسو زلا یوسف علی السلام پاک دامنی او عصمت ثابتيږي او بیا وی چې ولې مې داسې وکړیو لِيَعْلَمَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ دا اقرار زکه کوم چی پویشی زما دا خاون عزیز مصر انی لم اخنه بالغیبین چی ما دا سرا خیانت نده کرده چی کل دی بنو پا کور کین لی آلم انی لم اخنه بالغیب دا اسو گورا پل پاک دامنی ثابتی خدا سی نشی ثابتو لی خپل ځان نه د یوسف علی السلام په واسطه اصل پاک دامنی خدا غو معلومه شو ثابت شو چې ټولو وی هر چا وی هغه غواوم وی چې دې رښتینه ده کنه عدالت زنانوم او وی چې مونږ نه یو پوښیو چې دغه نه غلط خیال ده نو کله چې دا هغه پاک دامنی ثابت شوا نو د دې پکې اوم ثابت شوا نسخه وی د موګي په زور ټوپو نه وی ښا دا خدانه ده دا یوسف علی السلام د عصمت او پاک دامنه په جزان پاکی ولی چې دا عصمت ثابت شونه دی او سره ثابت شي کنه اگر که ثابت نه دی خدا ځان ته نسبت کوي ذالک ادا اقرار مې زکو کولی علما چې پوه شي زما دا مشر چې ما خیانت نه کړې د سره په وخت نه موجوده کې فن الله لا يهدي كيد الخائنين او بشکا چې الله چرې نو کامیاب وي چل د خیانت کوونکو دا دغه قول شنو و ما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم دیکھ دو قول لگی دعا مو مبصرین و خلقا چیزا یوسف علیہ السلام ہوئی خوا وما بر او نفسی زدخ پل زن صفائی نکوما بولی ان النفس لام مارتم بسو زکا نفس د انسان ام مارا دے دیکھو امر کی و حکم کی وقت پو وقت باندی پو گناہ سران دے بس اوک پاکی نفس دے انسان ہو ہر وقت دے گناہ تقاضی کئی کنا ہاں اللہ ما رحم ربی مگر حقا نا چی رحم کلی رب زما پاک باندی لکا پیغمبران شو نداغی نفس امارا نہیں کنا اگر تا نفس مطمئن نوی رست و رعت کی راضی ابیا رست و سور قیامت ان ربی غفور الرحیم بے شک رب زما بخون کے مہربان دا قول لے خودی کے دو نقصان اشتا اگر کدو جمہور قول لے یو نقصان دا دے یوسف علیہ السلام خلا نظر آگلی دا جیلنا آخو با غسرا دی بادشاہ سر ملاقات کی گی و بیا با آگل عہدہ ورکی آگل جیل کے ناس دے نسنگ دل تد آگا بیان را گئی دو امداد چی دا انبیاء و نفس امارا نی او بلغی دا خپل ځان صفائی کئی کنا یوسف علیہ السلام نکلا مخی چیہی راودتنی عن نفسی زیدہ معنی مطالبہ کردی دا معنی دا کردی براعت خوب دا خپل نفس کہے کنا انبیاء ہمیشہ دا پارا کردی دا سمرا چی واقعات پا سور احود کی تیر شو ہر پیغمبر باندی چی اعتراض کی گی نو آگئی جواب کئی کنا عدل تو امام بر رہو نفسی نزکا قول محققین دا دے چی دا آغا خضا لگیا دا مخ کی قولم دا آغی ہو بی آلاما او دام دا آغی قول تکا مخ کی خوئی چی ما خیانت ندے کڑے ہو اللہ چرد دا آغی کار نکامیابی نو سوئی چی زدہ سوئیم نکو ما مانا بغلطی شوی اما بر ریو نفسی زخپل زان نپاکوم ان النفس لاماره بالسوء ذک نفس دے انسان بیا بیا امر کون کہ دے انسان تا په گناہ سره مگر هغه چې رحم وکړي رب زما پاغ باندې لکه یوسف شو د باندې الله رحم وکړ دے بچو بیشک رب زما بخون کې مهربان صفایو شو خبره پاک شو وقال الملك اتوني به نوی بادشاہ چرایولی ما تا دا صلی راولی ما تا ولی نورم داغا پر زلکی دیسوب علیہ السلام وقار را گئے کنو گردہ خواجب انسان دے دورا مدد پا جیل کے پروت تے امار پس استادے ہوکو چراشا ادے دمر سنجیدہ دے دیتا سنجیدہ ہوئی خواہ نا خبر یاد ہوئے کنو دمر سنجیدہ دے چدیوی نا دبا مخ کے خپلا رانکو ما او دما پا مثل باندی با نظر ثانی کی گی بیا وزو زما وی بادشاہ د مصر ریان یا مصعب دونو مریل راولی ما تدا دا جیل دا بنده استخلص ہو لنفسی چیزی خالص کم دا خپل زان دا پارا دا خپل کار دا پارا دیزو بیا عزیزی مصر تنپری دا ما دیو زان سر سات ما او دا پنجرو دا سات لو دیتا فلما کلمهو کله چې ملاقات وکړو خبرې عمر سره وکړم او د انبیایو خبرې د فصاحت او بلاغت خبرې او ډیر ناشنایی کنه نو بادشاہ باندې ډیر اثر وکړ نو بغیر د مسلحت نه او بغیر د مشورې نه او بغیر د امتحان نه او بغیر د انټرویو نه انټرویو ته مو نه وستا چې ته زتا مقرر کوم وزیر مال فینانس تا یو عهده ده چه ورکیو پا خزانه بانده دیتا وزیر مال وی نداغی نخو مخ که داغا پا کاری کنه چه دیده دی لایق دیو کنه دی نبس دغسی وطاوی اینکا قال اینکا لیوما لدینا مکینون امین وی بادشاہ چه بیشکتا نن رضیم زمون سره مکینن مرتبه والے امین زکه چې امانت کری مرتبه والے په سو باندې مرتبه والے ګرځي په امانت باندې خیانت پکې نه تا مرتبه چته یې کنه پر یاد ساته الیوم قران کې چې راضی کنه تاسو په دې معنی نه راضی چې نن روز بس نا الیوم ویلی شی پا دی زمانه کی تاما خلی اغیر دیوی روزه دی پارا استو چنک الیوم نن زمانه کی نن وقت کی تو مونگ سر پا دی عهده بانده تا لیو عهده والی معلوم اکلی نو اخواسی وطاوی چه مونگ تا لڑی روچت عهده درکو خان قال جعلني على خزائن الارض نبي صلى الله عليه وسلم پخپلا چې مال نور یوهدی مرکوا مقرر کما په خزانو د دې زمکین د مال دا زمواري چې ده کنه دا مال راک بیت المال زمواري دا مال راک ولي اني حفيظ عليم زه په دې ډیر خپويګم زو ساتون که ما او پویم ده دی پا اصول بانده دیده که مفسرین وی چی دا پا دی که نره دی چگنی او صلیخ پل لوئی که او پل صفت که نا دا پا تذکیه ده نفس که نره دی چی اغا پا دین که منه دا قرآن منه کرده چی فلا تذکو انفسکم دا پل زن صفائی مکوه او یوسف علیہ السلام د خپل ځان صفائی کوي چینه حفیظ علیم نا دلت الایتو ایت کی دلیل ده په دې خبره الا انه یجوز للانسان ان یصف نفسه دا جایز دی انسان لپاره چې د خپل ځان صفاتو کی تعریف کی بما فيه هغه چې پکی کنا من علم و فضل رپکار داده دا دی اظهار بقی خواه هر طبیعوی در دو وجونا یو دا دی وجونا چه دتا کم مهارت حاصل لے اغبل چاہتنا دے حاصل اکا دا پزیبان دے بل مقرر شی نو دا غنه ډیر نقصان وشي. دا نقصان خو د قوم دی کنه، قوم ته نقصان خو کنه دی کنه. نو که دی خپل ځان نمخ کی کوي نو هلته قوم ته نقصان رسی. دی بخامخا د خپل ځان اظهار کوي چې زه په دې ښه پوهېږم. یو پکې دا وجه ده مخلوق سره خیانت کوي ښه، یو سړی ځان غلې کړي، ځان غلې کړي ښه پوهېږي ځان غلې کړي، ابل څوک داسې نه چې په هغه کار پوهېږي که نه، دا قوم سره خیانت نشو. چې کار خراب شي او قوم ته نقصان ورسي نو دا خو ستا د وجې نه ورسېده. نو دا جایز دي د دې دپاره. ازویم ذکر کې او بکر جساس وی او فی هذا دلالتن علی انه جایز للانسان. آیات کې دا دلیل دی چې ایه صف نفسه لخل ذان صفاتو کې بالفضل چې سو علم او سو فضل او سو قابلیت پکی کنا نو بخکار کوي عند من لا يعرفه دا هغه خلق په مخ کې چیرې نه پیژني پس مې علم سوپ پی جنې چې دا ته دې ور خپل ځان پوره تعارف کوي خلکو سره. او انه ليس من المحذور من تزکیه النفس دا غ صفای نه ده چې دا مننه ده په شریعت کې نه، دا خو واجب ده. کو واجب وته وینم صحیح ده ولي پوره کمخ کی خبره چې دې ځان ښکار نه کی او هغه کار بل چا ته حواله شي او غیر لایق نه وي نو قوم سره خیانت وشو، نو قوم د خیانت نه بچ کول واجب دي کنه. نو ځکه دلته په کار دي چې خپل ځان ښکار کړي. یو دویم دار چې دې مېلمه دې دغه سیناس دي نو خلقو ته څه پته ده؟ او د کې الله رب العزت ډېر لوی فضل او علم او قابلیت پیدا کړی دی کنه. نو چې خلق نه پیژنې نو بس وی با هر با ماما ماما سکه کاکا دا ووت هغه بډوی لوی عالمي او ډېر لوی انساني څوک بور پور ټوکی کې څوک بس کې هله کزان ښکارا کا چې خلق دې قدر او کې لو خيار سړي هي دا عادت ته ها. نو داسې وخت کې د خپل ځان صفائی بالکل واجب ده. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اللہ ایدہ زمان کار دخان دو جیل نمی راویستو ازم مصر پا بادشاہی کی مقرر. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا اللہ ایدہ غصی لکا جی ظلم زیور کو ازاس نور اللہ نو قدرت ورکو مونگا یوسف علیہ السلام لرا پاوز مکا کی پا مصر کی عہداؤں مولا ورکلان مرتباؤں مولا ورکلان یتباوو من آحیسو یشاو رہائش کی پا دی مصر کی چکم دے خوخیم من اوتا نشتا کم دے خوخیم نصیبو برحمتنا من نشاو مونگا ورکو پل رحمت اغا چالا چو غارو ولا نضيع اجر المحسنين امون رضای کو اجر د نیکانو خلقو. امام رازی وی قال ان یوسف علم بالوحی دا غچ سکی تعبیر معبیر دا ټول په وحی سره چنو سیحصل القحط چې قحط برازی او ضیق او سختی برازی الشدید کنه الذي ربما يفضي الى الهلاك چې دا سخته هکله کله د هلاك ته ورسي چې خلق هلاك شي چې څوک نه انتظام نشي کوله ډیر خلق. فلعله تعالى امره ذا بوت الله حکم کړی چې دا کار وتکه به يدبر في ذلك چې دا تدبیر وتکه بل څوک نشي کوله هغه ځنه کوله نو یقینا چې خلق به هلاك شي. ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون او اجر الاخره خير بهتر دي داغه چا د پاره چې ایمان راوړي او ځان بچکی د شرک نه امنو یو چې ایمان راوړي وکانو یتقون او ځان بچکی دغه سې د ګناهونو نه لکه یوسف علی السلام چې ځان بچکو دا تم حالتو د جیل نه راووتو او لاړو مرکز ته لاړو په مرکز کې په عہده مقرر شو نهم حال بیانی نهم حال دی یوسف علیہ السلام چې هغه وکاله آباد شروع شو یوسف علیہ السلام با خپل تنظیم کاو او دا و سره کولې شو اعلان وکړ چې دا فصلونه او دا غلی چې دی دا کېده صرف زمرہ تنو باسای چتا سو خره انور جمع کې جمع کې چې خراب نشه نو هغه وکاله تیر شو نو هغه وکاله سخ شروع شو قحط شروع شو او بل ځای کې غله نه و بل ځای کې دانی نه وي هر چا ته پته ولګی دا چې په مصر کې ډیر غله ده ډیر زیات او بلغه بادشاہ وی ډیر انصافدار دی ښا نو بس خلق مصر تر آمد شو قافلی برات لیو غلبه وړه نو دی یعقوب علیہ السلام په کورنۍ باندې هم قحطران په کنان کې نو هغه خپل ځامن را لیږي چې لاړ شي اډیر شور کیږي د مصر خلق دا غلی راوړي ښا تاسو هم لاړ شئ کنه مدیرالو لست نرالو لیغه دوخو ایو خو نشتارو کشوه دی چتا ایو خو اڑو کهو او دیوی دان سرا او خان یولو سراوستو چه دا یولو سمبار بده دی خپل رور پا نموم راولو کنه چه مونگ یولو سرون ایو نور خبر خونو کنه دا بادشاہ دا قانون نخا نهم حال وجاء اخوة يوسف راغل لرونا دي يوسف عليه السلام مصر تا دا غلی دا پارا فدخلو عليهم نران نواتو دیر لوی مکان جوڑ کرو دیر لوی انتظام کرو دو خان دا پار جدا او دا خلق دا پار جدا او دا ډیپوان ولاړو د غلی ډیپوان خلق به حیران فا نذیران نو ته یوسف علی السلام سره ملاقات شو او یو بل ته وی چې دا بادشاہ دی فعرفهم نو هغه خو راتلو سره او پیجند چې دا دی ځکه هغه کې خو پرخ نو راغلی چ څنګه ونه غاسي وخا اځکه هډیر پرخ راغله عمر هم ډیر بدن هم بیا د بادشاہه په زیناستو کنه او تاج به هم په سر ارسچو نو دو پی جندل خپل رونه او هم له منکرون لیکن رونه چو اغي دل نو پی جندل ناشنه غاڼه او بس ترګ به تنهستی چې بادشاہ دي ولما جهزهم بجازهم دا مطلب دی خلاصه دی حال سزنه هم ملاقات درونو دی یوسف علیہ السلام سره داغه پی جندل او د دې انکار دا ذکر ولما جهزهم بجازهم کلا چې تریارې کړي لرن سامانونه او پورې جهاد تیارې خبرې اوپر خو سره کړی وکنه او خبرې او سره کړی و رازونه تینو معلوم کړیو هغه زور نه پويځو پته وی دا او خانم په یو لوس راوستري هغه بل رور څه شستاسو پیر هغه خو مونږ را نوستو زکه پلاری نه را پریزي ولي پیبس هغه د پخوان غم جن دی امون یو رور رک شوه ده او دا هم دا خپل رور ده نو دا او سغل زان نقوضی نو ناغوی مون خو غلا اغا چالا ورکو چی راشی و سران مون خو تش اوخ لغلا نورکو تاوی زمون قانون ده کنگورا قال اتوني باخلكم من ابيكم وي بادشاہ چراو لما تا غرور ستا سوچ تا سوای چې زمونږ د پلار نه دی او زمور نه دی تر څه وته ویلو کنه نا غراول ځان سره ها ته شو مراول الا ترون تا سنوینه انيو فل کلا چې ز پرور کوم پیمانه وان خير المنزلين او دام وینه کنه چیزو ډیر بہتر ملمستیا کونکے ام خلق لان ام لغلی ورکوم ام ملمستیا ورکوم خان ام لور دکور ام زم دکور تاسو نکو رہ گو فیلم تعتونی بیهیم کدارور امرا نوستماتا فلا کہل لکم عندی بیاستاو دپار یو بار ام نشتا ما سرا ولا تقربون اب یاسل را دے مرا دے بیا مالا بیا می نزدې مراده خبره او ته سخت کړه نو فهم قالو وی دیرونو سنوراو دوانو اباهو یا بادشاہ ولې باندې راځو مونږ بس چلول کو د دد پاره د خپل پلار نه او چلو نه مونږ راځي سنوراو دوانو اباهو خامخا مطالبه کو بکو دد د پلار د ناوین ناله فاعلون او یی کارسی حکو بنو لګیا به بس لګیا بددا وین ناله فاعلون لګیا به سبا کوونو ارازو بزکا چی زمون خو به د دې زنه کار نکی ښا نو دې سره دا خبره وکړې ځان ته وذرولیو او خپل خادمانو تویلیو چی دی للا پیسی پا دی بارنو که کی دے خواه واپس اغیر پوانشو وقال لفتیانی جالو بزاعتم ویلیو اغخپلو خادمانو نوکرانو تا چی کی دے دا قیمت دی فی رحال امد دی پا دی بورو کی لاللہم یعرفونا دید پارا چی یقینن دی چی لرشنو اوبے پی جنی کنا چی دا خود منگا پیسی دی چمون ځان سره وړي وکنه نو به پیژنې خپل پیسې دي ټیک ده لوټو نه خو نو خدای غاسي پیسې وې سکی وکنه نو هغه ټیک ده بعضی داسي دیو بل نه بدلی را بدلی ښا خدای خو ځي خپل پیسې وې نو به پیژنې اذن قلبو اله علم کله چې واپس شي خپل اهل او خپل کورته لعلهم يرجعون دا کار مې زکاو کوم چې کنه راځي نو خامخا به راځي که اسې نه راتل خو به خامخا راځي چیرې موږ سره ډېر احسان وکړه پناشنا یې کی دا ډېر خلق راځي نو بل چا سره خدا سي نه ذکري دا موږ سره خصوصي احسان نو خامخا به راځي د دې احسان د وجه نه ښه ذکر عربی کې وی الانسان عبد الاحسان ایا رو کانی کرخی دی کنه تا انسان وی بنده ده احسان ده بس چه احسان ده وسرو کو نو ده تاړو بس به سو خلاص لخوا وی لعلهم یرجعون چه واپس راشی مصر تا ولما رجعو الی ابیهم کله چه لاړ واپس کنعان تا یعقوب علیہ السلام تا خپل پلار تا قالو نو وی وی یا ابانا یپ لار زمونگا بس خوچی خوزنو پا مصیبت پیخی گونو تا زمونگا دیر بد قسمت بینو زمیا پرست خود اگا خبری خوا یارو یمونگا خوچی کم پا لزنو پا مصیبت بانده اولو نوچ دا سن چلی یپ لار زمونگا منی آمین نلکیلو بنشو پا مونگ بانده بارونا بن ندی خو حکم خوشوی دی کنن بن وطو آین پس یاو حکمو کنن کرو رو را نوستو نفلا کیلا لاله نفل جنس ته بیا بارونه مارونه نشتا مال بیا قاوش امر ازه نو بن کلی شو زمون نه بارونه فار سلمان اخانا نو ته پریدا زمون سره ضرور زمون نه نقتل چې مون بارونه پوره کو پیمانی پوره کو اکتال یکتال نقتل پیمانو ته وی پین له لحافظون امون به دغه خامخ حفاظت کو پدمه یریګا ها څنګه انسان نه غلطی کیږي نو یوزل کیږي ها بیا بیا نه کیږي کنه نه کیږي خود مسلمان نه نه څنګه حدیث کراغلی چې لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مسلمان سړی دی یوی سړینا دوزل نشی چی چلے دا چی مسلمان نیسی بدو گن تی اگر بیا با پسولکی گو تمان دی مسلمان بچاری دا سن نکی حدیث تی دا نبی علیہ السلام چی لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین یو دل غلطی شوی دا خو بیا با نکی گی خوا منگ با دیت فازت کو قالا او یاقوب علیہ السلام هل آمنكم عليهم ایا داسې اعتبار وکم پتا سبحان دې په حق د دکی څنګه اعتبار وکم نشم کول الا کما منتکم علی اخیه من قبل مگر هغه سې اعتبار چې کله مې او د پرور باندې مخکې د دینه هغه اعتبار به او کوټه اعتبار وای هم تاسو یې چې مونږ به حفاظت کوو مونږه خیر خوایي کوو ولي به شر مخوري ها نو بس هغه اعتبار به وسوم کوم نو هل امنکم علیه استفهام انکاری زه اعتبار نه کوم پتا سبحان دې په حق دې بنیامین کې مگر هغه سي چې اعتبار میکړو پتا سبحان دې په حق ضرور دد کې پخوان اولا تروسه نشته ها فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا خدا انبیاء و اعتماد پا اللہ ای خواه تا سبان دے اعتماد نکوما پا اللہ با کوما اللہ دیر بہتر دے ساتن کے حفاظت کون کے وَهُوَ رَحَمُ الرَّاحِمِينَ اور اللہ دیر زیاد رحم کون کے دار چانا ٹکتا دنیا کی نم رحم کون کشتے موروپ لار دی پا اولاد رحم کئی ہاں استادان دی پشاگردان و رحم کئی مشران دی پکشران و رحم کئی خونا دا اللہ عمرہ خونشی کولے و ارحم الراحم فلما فتحو مطعم کلچ پرینستل خپل بارونا وجدو بزاعتم ویمنتی اخپل قیمتنا و اخپل پیسے ردت الیہم چواپس کلشی ویدیتا قالوا نؤيدي يا ابانا اوس بیا لکټه طبيعت خوشخه وی خپل ارزمونګه ما نبغي درې معنی ده یو معنا ما استفهامیا ما نبغي مونږ نور څه غواړو راشه وګوره ايو شيء نطلبو مون نور سوار هذه بضاعتنا وګرځا زمونږه پیسې ردت الینا چې بیا مون ته واپس کړی شي وی دي وګورئ ته دین نور احسان و مون سره څنګه چې دا کړی ښه دوی معنا چې نافیه شي ما نبغي مونږ ستانه دازل پیسې نه غواړو اې دشته کنه دا به وسو بیا ستانه دازل پیسې نه غواړو ها دا چې مونږ له واپس راکړی دا به وسو کنه هذه بضاعتنا ردت الینا اځه معنا بغا یبغي طلب ته موي وکړه سرکشه ته موي ښا اے پلار زمونږه مونږه سزيات او ظلم نکو وګوره دا زمونږه قیمت ته چې واپس کړی شي زمونږ ته ونمیر اهلنا مون بغلر اولو خپل اهل لرا و نحفظ و اخانا مون با حفاظت کو دخ پل رور بنیامین و نزدادو که لبعیر امون با زیاد کو دد پو جبان دی یو بار د اوخون دینه پته لګی چې لکه بار ولا نو ور کړی ها سو کوئی ور کړی ولا چې دا دومره احسان پیو کنه بار څه شي ها هو قران دا غي ذکر نه کړی ها ذالک کل یسیر زمانی دا مونږ چې کومه غل راولې دا دا خو بخلاص شي دا خو دور نه ده نمو بخامخا مصر تذبل زینشتا ذالک دا غلچ مونگ راولی دا کیلون یسیر دا خبارو ندی لگو دمو با ضرورت راضی کنا ادو ام دا چی ذالک دا یو لسم بار چی دے کنا دا خوڑی رسان دے و کدا بینی امین مونگ سر لالو دا بار با مونگ را اخلاص کن قالاو یاقوب علیہ السلام لن ارسلو معاکم توبہ مشران خدا سے نہیں کنا مشران چشل زلے کچ کی کنا وی ننا چری نشم لے گلے دازی اخپلتاو سرام حتی تؤتو نماؤ سقم من اللہ ترغی پوری چراک ایماتا وعدا دا اللہ پنم قسم بدن آخلم دا اللہ پنم بار لتا تننی بیم چتا سو ما تدازی راولے فضیبان دیو ما تداللہ پنم سوگن راکوے خواہ اللہ یحاتو بکوم ہاں کٹول راکیر شوے نو بیا میں گیلہ نشتا آو بیا خو دیبوم دا سرے ٹول بے فدا نا چتا سو لسوال خروغ موٹ راشے ادید سرانی اللہ یحاتو بکوم فلما تاو موسقم کلچ وری اکلن پل پلار لا وعدا و قسم دا اللہ پنم قالا نو یعقوب علیہ السلام دا خو اسباب دی اسباب با اعتماد نکے اعتماد با پا اللہ کے دیتا توکل وی خواہ و یعقوب علیہ السلام اللہ علی ما نقول وکیل اللہ پاگا خبرو چی منگا اکڑی زموار دیم اصل وکیل اللہ دفان او دا غنبا سوال کو چه اغا زمونگا دا فیصلہ کامیابا کی وصو تپلار پلو زامنو تا ادب خی تحذیب خی ادیوہ دا پیغمبرانو زمواری ندا هر پلار لپکار چه خپل اولاد تا و خپل زامنو تا صحیح لارو خی دا کامیابی لارو خی کامیابی لار اول جماعت دے قرآن دے علم دے منز دے بس دا کامیابی دخوا اجد دین خبر نکی نو دا عرص تباہ و برباد شیخان یعقوب علیہ السلام اقبل زامنو توئی وقال ویوی آبنی یا اے زامنو زمان لا تدخلو من باب واحد چه مصر تزین دا غی خودیر دروازی دین په یو دروازه مزن نو زه ټول یو لسواړه زکه چې الله د حسن درکړې دي الله د لډېرې مضبوطې باډې درکړې دي او نظر حق دی توبه نظر حق دی یو د دې لپاره ته هم چې نظر نه بچې ده بد نظر نه ها نو مداخلهږي په یو دروازه باندې او داخل شي په دروازو جدا جدا اځوې مزاله چې دا سر ډله ورشي په یو ځای کنه نو هغه خلق چې دي تاګورو د نورمستی کوي دا څوک دی وي خان اپو خان سوار دي اباده همغه وخت کې دا سر دنګي دنګي نه وي نيا مصر خلق او دا نور مو وي ځا سي چې کله توسو کړاله نو کدو کلی خلق بزورا ورو ناغی بیتی پا زورا کس کلو چی کشه من خدور دیوالونا ندیوالی اجی بزورا بنو نو پیسی بیوالا ورکوی دا پینزر رو پیوالا ازی یوخ نکوشا زمون کورو نخکاری دا حال نو خلق با تا وګور نو حسد باز سره وکي اس وچ پوچا چې دې مسته تا وګورا اته زو بس مستی نه کړی ښا وما اغنی عنکم من اللہ من شئئن یعقوب علیہ السلام وی زما سره سے اختیار نشتا زخو با اسباب کورم اسباب زنشم لری کول استاسونا دا اللہ دا تقدیر ناس شئئن اللہ تربنا جس مقرر یغبا کی زنشم واپس کولی ہاں خمونگ تا حکم دے چی احتیاط کوئے ان الحکم اللہ للہ نشتا اختیار دا نفع و نقصان دا خیر و شر مگر الله سره دې علي توکلت دا خو ما پاغه باندې اعتماد کړی دي او الله اسباب پیدا کړی چې څه ودا سکے نو زه پکې اثر اچوم کنه او خاص په الله باندې دې اعتماد کی توکل کی توکل کون کی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم کله چې داخل شو ارونا دی یوسف علیہ السلام پاغه طریقہ چې حکم کړو دی تپلار دی جدا جدا دروازو باندې ما کان یغنی عنهم من الله من شین نو پلار دی چې د پکړې وې د دین هغه د الله طرف نه چې کوم مصیبت مقرر و من شی انذر تدبیر په خپل ځای راځي تدبیر خوشو ځکه د نظر نه بچو د خلق د حسد نه بچو نو تدبیر د پلار بالکل صحیح وو هغه کې څه شک نشته او تقدیر په خپل ځای راغی چې رورته نه پاتې شو په مصر کې تقدیر په خپل ځای راځي تدبیر په خپل ځای راځي دیو بل سره مخې لنه راځي اکسیډنٹ نه کوي الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها مگر دا یو ارمانو حضرت د یعقوب علی السلام کې چی پورا ایک ارمان با پورا که کنا او چی دینی ارمانی خواه دنیاوی نا ها ندائی او دینی چی زبا دی اخپل و زامنو تا دا تعلیم ورکو ما دا وصیت بوتکو ما او دا قابل پلار دا اصول لکھا هر پلار دی اللہ قابل کی چی اخپل و زامنو تا اصول خی دا دوارو نقصان لکھا چې زمونږ ته نقصان ورسی نو پلار په نو شرمېږي وینه لذو علم اللي ما علمناه او بشکا دا یعقوب علی السلام خاوند علم کوم علم هغه چې مونږ ول ورکړو په علم خو چا سره نه فعلمناه مونږ ول علم ورکړو امونږ ته هر وخت وحی کولا دا ټول د الله طرف نه دی ښا لیکن اکثر خلق نه پويږي نذاغه نه هم حالت دي زنه پس لسم حال ذکر کړي ملاقات دویم ذل الملاقات ثانيا دویم ذل او تدبیر د یوسف علی السلام د خپل رور د پاتې کولو لپاره دا دي دویم ملاقات کې څه چلو شو تدبیر یو که خپل رور ځان سره پاتې کو هغه دې پاره یو ډیر خطر تدبیر وکاو هغه تدبیر هم د الله طرف نه و چې رستو الله ځان ته نسبت کوي ها ولما دخلوا علی یوسف کله چې راړو رونا د یوسف علی السلام دویم ځل آوا الیه اخاهم رانیز دې ځان سره رور خپل آوا الیه اخاهم دیکھم لئے تدبیر خواہ زکا یوسف علیہ السلام ورطوی زس خبریں چیزا ستاسو رور دے دے بلشان گلتے دے ستاسو غٹ کٹ یہ او مخونا پلن پلن دی ادے دا سے نریل ازغان گلتے چیزا دا ستاسو رور دے ہو کرنا دے پوری گزدن او تپوس کو ستاسو اپلشے نویزان سردن نکو نو بس چسی خوخوا آگو چی زستارو ری ماو زبادشانی ماو او خپکی گا ما کار سدی پلاری بانی تالی سپیڑا ما پیڑا درکلی وان آوی وی چی در دپو جمونگا پلار تکینا ستو امینتو نکوا و قسمو نکوا نو سپیڑا ویرا وی دا خیر دے اللہ با خیر کی هذه نفس ببیا تکلیف نه ښه نه آوای له خاو دا معنا ده هغه ته وی چې زما یقین نکی زه دنه تاسو کومه نه تاسو دا چې ځان سره رانی دې کار سی وته وی هغه اسرایلیاتی چې آوای له خاو دا مطلب چې کله وډوړې تکې نه ستنو د مصر دا تهذیب چې وی دوته نه وکې نه ست یو پلیټ تا نغی خلاص واړو پینځه پلیټو ا دې به یوازې پاتې شو نو بادشاہ به چې د دې ما سره کین خیر دې آوای له خاو یا به شپې سم لاستو نه خوانه دا قاعده چې دوته نه به یو ځای سم لاستې او بل سره به کسې کولی یو به توکا او بل به توکا دلی دو دا توکما کدا وری دو دا توکما دا لگیا بو کنا ناگی خلص والا برابر انو چی دے و پاتشنو بادشاوی دا دا اسم لاستنو فیر اسرائیلیات تی اصل خبرام دا وخا قالان ورتیوی انی انا خوکان دا بادشانیم دستا روری مخا دا خیب وکو فلا تبتیز بماکانو یعملون بس مغم جن کیگا پاگا کارو نوچ دی کئی دی جس کڑی دی نو بس دی با آغا خلاص ورس چو فلما جہازم بجہازم کلا چه تیاریو که دی لراز سامان دی بارونے والا پرکلل جعل استقایت فی رحل اخیهم کہ اے خود آغا پیالا وغا پیمانا و کاسا فبار درور خپل کئیم یوسف علیہ السلام خوبا ناستو اگا خوبا امر کاو وچی چا دا پیمانی کولی ناغت اوی چی دا کاسا پا دا غیبار کی کی دا ناغن او چا تا پوس نشکولی خود بادشاہ خبر او خوا سقایه و تاوی سقایه خو پیمانی تا نوی دو بولوخی تاوی سقایه سقی مثل که پخوا با دیکی اسونو بس کی نو چې دا کار شروع شو بادشاہوی چې رب دغه لوخه پوره دي کنه نور تساجد ته دې سستړی کیږي خو نه خدا دا دغه په پیمانه کو کنه ها نو بیا په غلی پیمانه کولې نو بل نو مشو سوا سوا دنمونه شو وی ګرځو لاو کې خدا پیمانه په بار ضرور خپل کې نو چې قافله روانه شو او سو قدم لاړل اذیو بل پلکات چلکا اپی مانا سا شوا ودا ولی خوب مخلوقو کانا دا دین اخو نوزگاری دا چیو قافل بروانا شنو بل برا سم ازن موزن بیا اعلانو کئو اعلان کونکیم ایتو هل عیرو چیو قافلی والاو انکم لسارقون تاسو غلاگر معلومی گئے قالو نویغی واقبلو علیم او دی ترا مخامخ شو ما زا تفقدون سدن رک شوی دی تاو سشی رک کرده قالو وی دی نفقد سوال ملکیم منگا رک اکڑا اگا پیمانه دا بادشاہ سوا یو دی خو سوا اسی دا دیرو کچکولو کچکولو پو جمع رازی لکا پیمانه روکا شوا او سو معمولی شیم نده کنا د سونه نه خالی نه وکنه خو د بادشاہ نوم په ولی من جا بی حمل بعیرن هغه چا د پاره چې دا کاسه راوړه نو یو بار د اوخ دې په نام کې و انا به زعیم او خادم وی چې زه به ولا ورکم زه دې موارم او تعال نه خاص اوس دا وی چې دا आवाज چاو کو چې تاسو لاګر یې ویداری خاتمانو کړه دې کنه کچا ویلی چې د یوسف علی السلام کړه انده دروغ دی لیسا فی القران امام رازی وی قران کې هونیستا انم نادو بذالک النداء من امر یوسف چې ګندا او تا ویلو چې دا سی आवाज وکړي چې انکم لسارقون والاقرب الى ظاهر الحال خبر اصل کی دا چنوں فعلو ذالک عن انفسهم دا غیظ خپل ځان نوازو کو چنکم لسارقون خا نو ایزا خم گناہ دے چتے او سلی تغلا کروے او علم دا تنی چاگی غلا کرن دا خو گناہ دے دا خو تب شیدان راولی دا خو نبی اللہ سپری کول وارد دی سنگ دا سی وی دی تزون وی کنا اگا گمان چکل کل معتبر دے اگا دا مقام دخوا چکل او سلی دا خپل گمان نووی زتا گناہ نشتا گمانم پڑی رو خبرو کی دلیل لکھا اونی چو اس کاسا نشتا ام دغا خلقو چلالو مخ کیوا او اس نشتا نو دار چا عقل وی چی دی باولی کنخا ولم یأمرهم بذالک یوسفو جساس وی او تنوی لی طول داوی خا وہو من قبل المعزن دادی معزنوی علا زامیه او گمانو کنخا چدا غلا کردی خان نو غالب گمان دیتوی او دا پا دین کی معتبر دی خان دیر احکام پا غالب گمان باندی بنا دی خاص کردو بو پا مسئلہ کی چدا مانزو وقش او بنشتا اچھے کمی او بدی نو سو کوئی دا پلیتی دی سو کوئی دا پاکی دی اس بس چل کئے اس بتا غالب گمان باندی عمل کئے خان دا دیر مسائل دی داس خان ناغی را مخامخ شو قالو اوی رنو دی یوسف علیہ السلام تلائی قسم پا اللہ لقد علمتم ما جئنا اے مصر والاو تاسو خق پوئی گئے چی منگ نیو راغلی مصر تا لنفسدہ پی لردی چی شرع و فسادو کو پزمکا کی وما کننا سارقین انیو منگ اغلاگر دیولی وی چی تاسو خق پوئی گئے دیسا پوئی دو چی دی فساد نکی دی غلا کرنی وی مصر والاو چوکا تو دی بو خانو تا ٹوکرائی چولی وی دنورو خان تا داشی نو لابو تا یعقوب علیہ السلام ویلو چی تاو زی نو خودیر ناکار شید اچی خلوا چی ونی را ماتی دی بو تا ٹوکرائی چولی نو مصر والاو یر دار سود چی دی خودیر نیک خلق دکھا دا دیر خلق دکھو رو تا چی پردی پسل کی خلون ہوئی تاوی استشهدو بی علمهم لما سبتا اندوم من دلائل دینهم و امانتهم ولی خلق تا معلوم ہوئی چی ردادیر دیندار خلق دیخا حیث دخلو و افواه و رواحلهم مشدودتن چی دی با کلمی سر تراتلو مدوخان و خلی با بند دیو لکره باوت لئلا تتناول زرعا وطعاما لاحد من اهل السوق چه چا فصل کې خلو نه وي یا چا شکرې کې خلو نه وي بازارونو کې نه ښه مدارک وي ښه رزقاری وي چې خبرې چې مونږ غلاګر نه یو قالو اوه خادمان او نوکرانو فما جزاؤهم نو پس به سزا دا غسلین کنتم غاذبین کې تاسو دروغجن کچر دا غلا پتا سو کرا وتا نوزه تاسو وای خیر ده داغه بس سزای قالو اوه رونو د یوسف علی السلام جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤ سزا ده دغه غلاګر باندې بس هغه غلاګری چې مون ته شو داغه په بار کې فهو جزاؤه دیبا یو کال بیا دل تپاتینو ها کذالک نجزی الظالمین وی مونگ دقا سی صدا ورکو اغلاگر اللہ ظالمان اللہ پکنان کی دی دخپل ملک قانون پیش کن دی خود مصر دا قانون نا نو خبر وی مونگ خود دقا سی کن کسو اغلاو کی نو دے باغ مالک سر یو کالی خدمت بکی کارون بکی او دا بکی نو بس دمون خود دقا قانون دے نو دخپل خلی نا اخپل رور پک راگیر کخا دا ټول د الله تدبیر دی غره ښه ویخه بسو شو ستاسو په خلی باندې ښه فبدا شروع کړه یوسف علی السلام یا نا قران بیا وایته په بارونو د دې باندې قبل ویا اخیهم مخکې د بار ضرور خپلنا هغه رستو کو رستو یې ښه چا سره چا ګمان پیدا شي ثم استخرجها بیا راوستا کاسا ممیع یخیه دبار ضرور خپلنا کذالک کدنا لیوسفان الله یدا چلو تا چاو خو یوسف علیہ السلام تا الله یدا قسم ما چل او خو یوسف علیہ السلام تا کید چې د الله طرف نه نو خیسته تدبیر ته وي خو تدبیر خا ما کان علی خذاخه نو دا یوسف علیہ السلام چې نیولې وي خپل رورو ځان سره پاتې کړې وي په دین الملک په قانون د بادشاہ د مصر کې ولی داغه قانون وی دا چې غلاګر به جرم کو جرمانه به تیوا وستا اسزا به علم ورکړه بدغه وکړه نو باغې کې خدای نشراټین ګولې وکړه چې هغه خپل قانون پیش کو نو وسراټین شنو فی دین الملک خان بل دې ته اشاره کوي چې یوسف علی السلام وګوره هغه وکاله خطیر شو کنه لقحت کنه اور پسې وکاله نور شروع شو دومره هغه ډیوټي وکړه په مصر کې خپل یو عہده باندې دي او قانون نشي بدلولې او خپل خدار چا کار نه جمهوریت وکنه ورسه چې وکړو قانون خو نشي بد قانون الی بدلیږي چې یوسف علی السلام په خپل بادشاه شي لکه دریان په شان کې هغه وخت کې ودا طریقه نه وانه چون ټول اختیارات وزیر اعظم سره یادی وزیر اعظم هم نو کنه خو صرف نو د دانشو کوله ښا چې قانون بدل کړي قانون هغه د بادشاہ قانون الا یشاء الله مگر هغه کار کیږي چې د الله خو خشیم نرفع درجات من نشاء الله یمږه او چتو مرتبه دا چا چوغاړو وفوق کل ذی علم علیم او د پاسا د هر یو خاوند علم نه یو علم والشته دې چې الله دې هر څوره بنده عالم شي خو لیکن الله دا د پاسا عالم تمنه ابن عباس کړو چې دا بنديان نه یادي الله یادي فوق کل ذی علم علیم سوک دې الله دې نو چې خو هي دا تدبیرونه هي کنه ها یوسف علی السلام ته دا تدبیر خو قالوا ويرونو د یوسف علی السلام غی ملامت شو کنه چیر داس مصیبت چې ملامت شو نو وی د حسین ان یسرق فقد سرق خله من قبل کده غلا کړی نو یې ډک ولا نشته ها ولی غلا کړی وا یو رور د په خوان او د دوی یو رورو تا خو دوړ دی وی مور او کنه نو بس وی دا ټول غلا ګرځي د حسین اعزازه ارور سو کې اځي یوسف علی السلام هغه دا دی ولار دی ادي هغه په مخ کې دا خبره و په اخلاق خو یوسف علی السلام درانو کنه نو فاسر را یوسف فی نفسه هغه ورو غو نو هغه خبره زړه کې وساتله چې بس خبره په زړه ته رونو کارسی نو ها نو پټو ساتله دا خبره یوسف علی السلام په خپل زړه کې ولم يبدها لهم او غیت اظهار نکو چې هغه ور سوکو هغه څنګه غلا کړی و نه نه بیا خبره ښکار کړی نو په هغه کې هم اختلاف دی ځکه سو صحیح حدیث کې او قران کې نه دی راغلی نو څوک دا وایي چې دا د یوسف علی السلام نکو د مور د طرف نه او هغه په دا بل کاتا کې و د بوتانو نو بوتي چې ته جوړ کړو چې د سنو او دتا موروي چیرې ځاتنه نه راپټ کا لري کچته چې دې دې غضب نه خلاص شي راته نظر اوره چرته هر سي چې کړی نو دا غلانو دا بوت ما تولو خودیت نغلا جوڑک پچو گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول داری چوی عادت تا پخوان داو چوڑو که پیداشن آغا با کور کنو یاو ماسی کرو یاو بل کرو غیبو لی تربیت کو حفاظت کو دو کال آیا سان نو یا یوسف علیہ السلام هم داسو ماسی کرو نو کله چې وخت پوره شو نو بیا خو به کور ته راوستو او زړه یې نو چیر دې زمانه جدا شي محبت هوا سره نو یې په ملیا پورې ولا دغه وتړل داغه زمانه سهار او سامیل او سشه ز سرو کنه ابي کور ته راوستاوي چې بس دا ستاسو امانت دی همونگا خپل زیمواری پورا کلا ہوتا دو بچی او ساتو شنو بیوی پا دیوال سر اچت کچی دیم وڑو کسان سر سراوڑی ندی تاسو یو گو رہے بچی وی کاتنو آغا سر حارو پیدو خو ما سر یو کال بیاتی رہی آغا قانونو کا نخوا دا غلاوا کورو پا دی ٹولو کی قوی خبر دا دریم دا اگر دعوی چیز یوسف علیہ السلام و ایدادتو کورلو کوالی چیز با دا کورا پیسی را آغستی اجی سوک بوتا دا سی سوال کرے و اجیز و غریب کارشن آغل بیوار کرے مرگریو کا نخوا ادھے خودے پویدو چی دا مرگری زماری را جز دیو سشی ور کرنشتا او جیز نینی رواتی کمانو دے ذر راشی اماس را چیز دا سوک نوی اگیل با پیسی ور کولی دا کورا نو دیوی دا دی اغلا کئی کنا خلقو لی پیسی ورکی علیکہ دا اغلا خوڑی رخا دا دا خپل کور چینو آگی تا اغلا ہوئی اب یا پا دا سی چماش غریبانو یتیمانو مسکنان لی بیور کول دا بہتر مانا تسهیل کی لیکی دا سی اغلنوی تفسیر دے قال ہووی دی کد اغلا کڑی نو غلا کړی و اورور ده په خوان نو پټاو ساتل دا خبر یوسف علی السلام پزړ کې او د دې وتا سه زهارون کو دومره وی قال انتم شر مکانا چې تاسو خو بدملون ته ښکارې شر مکانا بدملون ته خلفې ښا والله اعلم بما تصفون الله ډیر خپویږي تاسو په دې بیانونو چې کوي قالوا اويرونو يوسف عليه السلام يا ايها العزيز اي بادشاہ ان له ابن شيخا كبيرا بشكا دد پاره یو پلار دی بوډا كبيرن ډیر مری دی فخذ احدنا مكانه ثوني سيوتن زمونغا دد پزين مونږ له سوتانو کې چې دی اړ یو خوخي نو اونیسا اده مونږ سره پریدا ان نراک من المحسنین یقینا مؤمنو تعالی را ډیر اخلاقی ډیر نو دا خبره زمونږه ومني قال معاذ الله یوسف علی السلام پناغواړو په الله سره ان ناخذ الا من وجدنا متانا عنده چې اونی سمونږه بل څوک به ګنا او مگر هغه څوک چې مونته زمونږه خپل سامان دا غسره اگر بنی سو اگر داغا پزیم بل سوکونی ونو انای زل ظالمون شبا مونگا پداوخ کی ظلم کون کیم یو لسم حال بیانی چی رونا دو یوسف علیہ السلام دو بادشان ناومیده شو چی دے خراسر نپریدی نو بیا آغی مشوره کول او د مشر فیصله چې کوم مشر په هغه فیصله وکړه ادي په هغه باندې عمل وکړ فلمسته اسو منه کله چې نو امید شو د بادشاہ نه خلصو نجیا نزان لشو جرګه کوونکی قال کبیرهم او هغه مشر د دیم د عمر په لحاظ سره وینو مشر نو دا قل په لحاظ سره مشرو يهوذا دا غو کنه چې يوسف عليه السلام قتلوي ما اوبس چې ته کوي ته ورځوي خیر دي تا قل مندو کنه خبرې ټولې دو علم تعلمون يرونو تاسو نه خبر ان باكم قد اخذ عليكم موصفا من الله چې بشکا بلار تاسو يعقوب عليه السلام اغست ده ستاسو نا وعده د الله په نوم باندې او سوګن چې ما ته راولې کنه نو یو دغه سوګن مخې ته پروت ته ومن قبل ما فرتم فی یوسف او غډیر په خوانه خبره چې تاسو کم زیاتې کړې په حق د یوسف علی السلام کې نو چې دا دوه خبرې مخې تشتا نو فلن ابرح الارض زه خو د مصر نه نه خوځم زه به يم دلته حتا یاذن لی ابی تر دې پورې چې اجازه تو کی ما تپلار زمان او يحكم الله لی یا فیصلو کی الله زبرنا فیصلو کی او دې بادشاہ پړو باندې رحم وبوتوي کی او دې را سره ضرور فری دې ته به مخه د تبناستما کې دې چې خبرو مانی په هو خیر الحاکمین فیصله خدا الله دی چې زبرنه کیږي د بادشاہ وس فیصله الله ډیر بهتر فیصله کوونکی دی ارجعوا الى ابيكم واپس لار شیخ قل پلارتم فقولوا اوائی وطیا ابانا ان ابنک سرق یا پلارا استاغذی اغلاو کرا تو مصر کی ان ابنک سرق وما شهدنا الا بما علمنا امونگ چتا تصویلیو کنا یو معنی دارا چمون به راولو مون به نمون گواہی نو کړی مگر ترری پوری چمونګ پویدو اوس چې زمونږ د لاس نه خبره وته زمونږ د اختیار نه خبره وته ولي وما كنا للغیب حافظین نو یمونګه د غیب کارونو د پارا ساتون کی مون خو د غیب نه خبره چمون سره ودا کار کی یو معنا ده اځویم دا هغه بو ته ویلي چې څنګه غلې وکړه ودي وی چې کاسه دا هغه په بار کې راووته نو ریتا زمره تاسو نه کو چې دا کاسه چا کې خو دا د په بار راوخو وتا راوتل خو غلا نه ده کې خو دل غلا ده نو چې دا چا کې خو دا د په بار ناغوی مونگا نیو خبر مونگا غیبو نا نیو خبر آخو دا غیبو خبری مونگا بتا تا آوائی چه پخپل استرگو مولی دو چه کاسا دا دا بار نراو تا دا غاملی دلی وما شاہدنا مونگا وائی نشو کولی تا تا الا بما علمنا مگر پاگی چه مونگا پویدو چه کاسا راو تا وما کننا للغیب حافظین انیو مونگا دا غیبو حالاتو دا پارا معلومون کی حسو چکی خودل دی مونگ دا کی خودون نوی خبر ادریم مطلب داد دا با انتی تپوس کری چی خوا ال تم دا قانونو چی غلاگر با اغا سر پاتی کی گی دیوی ال تن نوی خبر مونگ خود تدخل ملک قانون پیش کو یارا وما شهدنا من بیان نه کړي مصر کې الا بما علمنا مگر پاغي چې مونږ ته علم د خپل ملک وما كنا للغيب حافظين موږ د مصر د قانون نه نو خبر مونږ د غیب حالات نه نو خبر دا ذکر وشو واسأل القرية التي كنا فيها افلارا کسته یقین نکېږي نراشه تاسو کا دا کلینا چمون پاری کیو مون بایزان ز بوزو مصر تا اته په خپل حالت ته پوسو کی جدا قصه څنګه وا والعیر التي اقبلنا فيها او دا قافلین ته پوسو کا چمون پک راغلو مون چې راغلو غټوله قافلون لاغین ته پوسو کا اقبلنا فيها وان لسوادقون او مون غریشتنیو قال او یعقوب یعقوب علیہ السلام ګور غیب علم نشته کړه خبره صحیح و ندی دا ځل خود روغ جن ندی خو یعقوب علیہ السلام هغه سی وی چې مړه آتا اوس تخپل نه بیا څه خاص تکړی او یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې خاص تکړی تاسو د خپل نفسونو سکار ارس چې ده خود دا بیا تاسو د نفسونو سم مسله ده وصبر جميل نکار زما صبر دے خیستان یا مبتدا دا فا امری صبر جميل او یا دا مبتدا خبر حضرت وصبر جميل اجملو زخو بخیست صبر ورکوم نو بس پدی با عمل کوم نو صبر جميل ستوی الذي ليس فيه شكوى من الله چاغي کې د الله نه شکایت نه وي هغه ته صبر جميل وي ښا هچې یو سړی وي ما صبر وکړ او غیر خبرې وکړي دا الله نه هغه ته صبر جميل نشي وي اس الله ياتيني بهم جميعا زما یقین دې په الله باندې چرابو لی ما تدا زامن ټولو جمیعن اوس خډیر شو کنه ولی یوسف علی السلام شو بنیامین شو یهوذا درې شو کنه زه کوي چې دا الله ما تراولی ټولو بیشک الله دې علم او حکمت والا او تولانهم او مخوارو د دینه د ډیر خفقان وقال او ځان سره وی یا اسفا علی یوسف اے غم زما په یوسف علی السلام باندې وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ او سپینشوی سترگی دو دو غم دو وجینا نظر کم شو ختم نو انبیاء لانده نی حضورا چه فرق پکر آگئی خواب ابن جوزی وی چه قال الحسن حسن بصری ویلی چه ما فارق الحزن یعقوبا سمانین سنتن د یعقوب علیہ السلام نا اتیا کا لغم نو جدا شوه سم دې رو وسره ما فارق الحزن یعقوب 80 سنه فهو کظیم نو ډکو د غم نا قالو اویذرونو تلا قسم پلا تفتو همیشه به تو تذکر یوسف یوسف یاده یاده اغستانی یریگی حتی تکون حرزن تردی پوری چه کٹونی سی رنزور شی حرز اغیط ہوئی بیان جوڑی او تکون من الحالکین یا شیط او دا حلاکی دن کنا تردی غم نخو بطا مر شی سو پیان را لی سو پیوی پیرد پیغمبر سر خدا نیلائی چه پا اولاد دم رغم جن کیگی زکا اولاد خود دنیای شیده حالکہ یوسف علیہ السلام دنیایو کا پیغمبر ہو دا از دی خبری و پیغمبرانو اعتراض کی چگنی اگل دم رغم نو پکار چی نظر و سر ام کم شو پر یادی ام کاؤ پورا مدارک وی تذی گڑی وڈی وی خوا وی یجوزو ان یبلغ النبیو ذالک المبلغا دا جایز دیجی و پیغمبر دی حد تورسی تم رغم جن شولی لین الانسان مجبول اللہ املک نفسه عند الحزن دا انسان طبیعت دا دے پیدا کرے اللہ دا سی دے چه دباندے کل دم رغم راشی چه دانشی کانٹرول کولے کاغا پیغمبری کرسی انسان ندے کنه د انسانیت نه وباسه سوفیان یو باسي کنه ها هو کذوین ډیر غم جنونو قال او یعقوب علی السلام داغي په جواب کې چن نماش کو بسی وحزنی لله بشکا چزو خکار کوما خپل پریشانی او خپل غم خو الله تا د عین ایمان ده ها چلا تار سمر پر یاد کینو کوا ایمان بدی غٹی گی ایمان بدی مضبوطی گی او بندتا نا بندتا نا چه اے لوگو آنسو کی نہر بہ رہی ہے او خواچ سا پیوزے زردل را گلی با نا اخبار کی ودا تصویران رات جخا لوی لوی گری بیوی اوخ کی بے بیولی چه اے لوگو آنسو کی نہر بہ رہی ہے یلکا لوگو ستوی خالقو تسلوی وی دا پتا باندې خلق راوستې ده دا چې ایمان نه یو دا قران نه نه دال نه کا چې الله تار څومره پر یاد کینو کوا ار څومره عاجزی کینو کوا په دې وخخ کاری دا د عزت خبره ده یعقوب علی السلام بشک از کار کوم خپل پریشانی بسی وحزنی او خپل غم الله تام واعلم من الله ما لا تعلمون او بزای کار نکوم زه پویګم د الله طرف نه پاوسو چې تاسو نه پویګم ما ته داسې معلومات کیږي د الله طرف نه چې خیر خیریت ته او بس جدائی د ترار نه پو ترا وخت پوی الله به اوزل زمونږه ملاقات کوي کل اولاد سره یا بنی یذهبوا اذا منو زما لار شه بیا لار شه مصر ته فتحسسوا من یوسف واخیهم نو تلاشو کې تحقیق وکې د یوسف علی السلام هم او دا ضرور بنیامین کنه ولا تیاسوا من روح الله منو می ذکیږي د الله رحمتنا انه شان داده لا یاسوا من روح الله ننو می ذکیږي د الله رحمتنا بل سو کو الا القوم الكافرون مگر کافران خلق چې مسلمانی کنه او چری د الله رحمت ننو به د نشیخه کار سره سخت په راشي لوګي تندیو ناری پتیری شي او خوشاله وي چې هغه د طرف نه راخه ځکه زما پروا نشته او سبوي پس کوئی چې سور وروځي او شو چې رزق دنه نه خړلې دیو تر وځي شماري دیو ته وی چې سو دا رزق نه دي چې ژوند دی ما دا چې سازي راځي دا رزق نه دي وای تا سور رزق دا ته وای چې خلډا کا کی وګورم مسلمان شان دا دی کنه الا القوم الكافرون ذل سم حال ذکر کوي ملاقات دریمزل یوسف علیہ السلام سره او تعارف کی یو بلیو پی جاند تمرا زمانہ پس کا فلما دخلو علیک لچرالو داخل شو یوسف علیہ السلام تا قالو نویویا ایوها العزیزو اے بادشاہ اغسو تا بادشاہ ہوئی مسنا و اہلنا الذر ورسی دا منگتاو دا منگکورنے تا دیر تکلیف دیر روگی شو دیر تکلیف ورسی داو گورا تا دا چا کورنے دا دی یعقوب علیہ السلام انن دا شیطانان وی نا چی دا اللہ ولی کنا آو دا اللہ ولی کنا نو پا آقا باندی لوگی نرازی آقا کر رزق نکمی گی اگر کړه د هیڅ شي کمې نه وي ها ولي وی غیبی مدد ول راځي یره بس که خپل ایمان مخرب نه ز کوم ځای نه خبرې کوي ولي داسې خبرې کوي چې قران کې نشتا او حدیث کې نشتا ها نه نوې مونږ ته پته ده کنه چې د ډوډۍ کمې پکې نشتا د پایو کمې پکې نشتا د غوښې کمې پکې نشتا مخلوق یا ولا راوړي نو یې روز له تا ته مسلمان خبره کوم تا ته خپل سو کې اده زه تا ته پیغمبرانو خبره کوم چې ولی او چتی د پیغمبرنا چې یعقوب علی السلام زامن پخپل وی چې مسنا و اهلنا الذر ډیر خراب شو ډیر رګی شو ډیر پریشان شو وجئنا ببذات مزجاتن اور اغلیو تا تا خوب داس قیمت باندی چی لگ دے نپو رکی سوک مانا کی ردیت کاسدت خدا مطلب نہ دے خواب فکوٹا سامان سوک بیا کی او دوکا دے خلق سر خواب خدا سی قیمت امراولی چی پیسی ندی روپے ندی اشرپے ندی سنور سو سامانو ندی ہو کپڑی دی ہو مزجات چې چلیږي نه فاوفي لنا الكلام نو ته مونږ را دا پیمانی پوره کا بارونه پوره کا وتصدق علينا او په مونږ باندې خیرات وکم قیمت حکم دی خو تاسو تعاون را سره وکړه ان الله يجزي المتصدقين بشک الله بدلی ور کوي خیرات کوونکو سره بچ دا خبره ده خلی نو وته نو یوسف علی السلام ټینګ نشنو نور صبر بیا نشو کولای ښه او ابو بکر جساس وی که تصدق معنا سو انما سالو التفضل په سعر دې مطلبو چې ریټ کې را سره گزاراو کا چې مخ کې په 100 روپے 900 له په 500 را کا دا مطلب دا نه چې خیرات ته نوارې زکات ته نوارې چې پریټ کې را سره گزاراو کا ها ولم يسالوا الصدقه دا زمونږ او تاسو کوم چې په ذهن کې خیرات ته ځای نه یادي انبیا د خیرات څخه نه پوری بیشک الله بدلور کوي داسې احسان کو انکو تا قال نو یوسف علیہ السلام هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه تاسو ته یاد دی ګورو دا بچا ته یاد دی بیا ته قال هل علمتم تاسو ته یاد دی خبر یې چې سکار کړو تاسو د یوسف سره دا ضرور سره کې استفهام شنوم سیدا ای فعل او که موصول شوم پاغا عمل چې تاسو کړو د یوسف او دا ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو ګناګار وئ نه پوهیدین هغه جهالت ته مراد ده ښا کل من عصلا فهو جاهل ابن کثیر وی قالو نو ویرونو انک لانت یوسف شاید چې ته یوسف یې دا څه وته لاري کوم نه وی چې انت یوسف هو انک ولي ځکه چې دی ته وګوري چې بادشاہ دې تاج په سر دی او خلق وته د مصر بادشاہ او یوسف یې کنه او چې خبره وکړه نو ټول دې تقاضا چې دا یوسف دی ځکه خبره مشکوکه ونته وکړه شاید چې ته یوسف یې قال او یو انا یوسف و هذا اخي او زه یوسف یم او دا زما ورور دی قد من الله علينا یقینا الله احسان کړی دی په مونږ باندې ډیر لوی احسان یو په مونږ باندې انه شان دا دی من یتقی و یصبر دې اصول ذکر کړو اگر څوک چې ځان بچ کی د ګنا نه او صبر وکي په مصیبتونو تا ډیر لوی اعمال لیکنه فین الله لا یضیع اجر المحسنین نبی شکا الله نه ځای کې اجر زده سینې کانو خلقو قالو ويرونو دته تلای قسم په الله دې لقد آثرک الله علینا چې یقینا الله اوچت کړی په مونږ باندې ولی یو خدای پیغمبري در کړی دا بن نبوت په مونږ باندې وین کننا لخاتوین او یقیناً چه مونگا غلطی کون کیو قدم پا قدم باندیم مونگ چه تا سر حسد کرده مونگ چه تا سر کم ظلم دیاته کرده نو یقیناً چه دا مون خطا شوی و غلط شوی خواه قال او یوسف علیہ السلام لا تصریب علیکم اليوم نشته ملامتیا پتا سباندنن زما طرفنا یغفر الله لكم بخنذو کہ الله تاسو ته دا څه بنوای چې موږ ستانه معافي غواړو معافي کولم د الله نه غواړی صاحب دا خلکو غلط یو غبرنه کنه ها او دا الله نه معافي غواړي یغفر الله لكم الله تاسو ته بخنو کی هو ارحم الراحمین هغه الله زیات رحم کوونکی دی د هر چانه اذهبوا بقميصي هذا قميص کې فائدې نخلاصيږي چې دې کې الله څومره فائدې چولې وي نو ګور یو فائدې خو پکې اړوم به وا چې ویلو يعقوب عليه السلام ته خو نو هغه پوه شو چې يوسف عليه السلام ژوندې دي دا څومره ګټه فائدې واه تړلم به فائدہ واخ دمه فائدہ پکې دا و چې یوسف علی السلام برا ات ثابت شو چې کمیز خود شاغاله شي درې انه لمن الصادقين ادري ما فائده دار او چوي دا کمیس وسه فالقو على وجه ابي ورذو په مخ د پلار زما ياتي بصيرا نو دې براشي جگ جوړ نظر به برابر شي دا یوسف علیہ السلام دی پیغمبر دی خواه پیغمبر چی سکی نو دا اللہ پا فیصلہ و پا حکم بغیر نش داورتا اللہ بھی دی دیو جن امام راضی خازنوی قال المحققون ان علم یوسف بی ان القا ذالک القمیس علا وجه یعقوب یوجب رد البصر کان بوحیه تعالی الیه یوسف علیہ السلام علم په دې خبره چې دا کمیس چې یعقوب علیہ السلام په مخواچې نه بروغ شي دا غته وحی شوی و دا د ځان څخه نشي کولی خبره خا دا په وحی سره وته شی و داسې واتونی باهلکم اجمعین او راول خپل ټول اهل او خاندان دې مصر ته بس کنعان پریده کلی پریده امیسر ترازه دیار لسم حال ذکر کئی چه دی یعقوب علیہ السلام اطلاع دی یوسف علیہ السلام پا حال بانده چه جوان دیده او بیا ارون اللہ تسلی ورکول او دا دعا وعدو سرکول خاطر ولما فصلت العير کله چې را جدا شو قافله د مصر نه را روان شو قال ابوهم نوې پلار د یعقوب علی السلام په کنعان کې چې څوک وسره ولته کور کې رونه خو وسره وان شو کنه نوې پلار د دې انی لاجز ریح یوسف زخه ما خو امون ته معلوم کو خوشبوئی د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کتا سو نو ما تا چې زمون پلار پاگل شوی دی تا نو اک دا حال د انبیاء او دا حال خاندان کې داسې خلق پیدا شي ښا نوسیو کلوسیو د ملکو او غی بیا مشران ته دا نسبت کوي ښا چې دا وي دې نه پوي زدت ما خراب دي ښا لولا ان تفندون کنوائے ما تلیوانے نزود یوسف علیہ السلام خوشبوئی را ترالا قالو ویغیت اللہ قسم پا اللہ انکا لفی ذلالک القدیم چت پہاغا محبت پخوانی دی یوسف علیہ السلام کی پروتیم آسل استاغا محبت تی آسل استاغا حقیقت سپتا وخا دلتا اموی چی سور پاسل دا دا مصر او دا کنعان او خوشبوئی لال اور رسیدا امام رازی وی وتحقیق ان یقال حقیقت ذلک چن اللہ تعالی اوصل تلک الرائحتا تلا رسولہ خوشبوئی الیہ علی سبیل اظہار المعجزتی پیغمبران معجزہ ہی کنا کہ یوسف علیہ السلام معجزہ و تو کہ یعقوب علیہ السلام ورتے لأن وصول تلك الرائحة من هذه المسافة البعيدة وإذا تمر لرزين خشبوية رسيد أمر مناقض للعادة إذا دا عادتنا خلاف دا أو چه كم كار دا عادتنا خلافنا معجزي فيكون معجزة دا معجزة فلما أن جاء البشير کله چراغله اغزيري والا چې کمی سره وړم او دا کمشر دی يهودا او اغدي ته وي چې ګور په ما باندې هم د ظلم هغه کمی سره وړو کنه لقد ذهبت بقميص الجفاء هغه په ما وړو کنه نو اذهب بقميص الشفاء دا بوم زولما نو یې غراوړو اذ یعقوب علیہ السلام په مخ یې واچو علا وجهه فرتد بصیرا نو ګرځید روغ موټو آغا سی جسنگ نظر یو ناغا سو شکن موجزه دا کنخا نصفیان سوری وی چلم ما جال بشیرو الى یعقوب چکل زیرار یعقوب علیہ السلام تا حضیر اول ورکو یوسف علیہ السلام جو اندے دی ندتنا داتا پوسکو چعلا ای دین وجدتا فکم دین باندهو نقال على الاسلام په اسلام باندې وی الان تمت النعمت و نعمت پورا شفا اوس نعمت پورا شفا او دام لیکلي مفسرینو چې يعقوب عليه السلام وی چې راهو سرا سرشته ننو پیغمبرانو سره سي چې زیره چارولو خاغله وسور کوي خو په تمای کنه نو یعقوب علیہ السلام وی دعا بدا توکما دعا نلوی شئی نشتا نوی وی چی اللہم محوین علی سکرات الموت یا اللہ پا دباندی دا مرگ سخت ہے آسانی کیم زیر خدا دی دین نلوی زیر اشتا بد دا دعا پکار دا جسو کوئی دا دعا درخواست دے وی اللہ دی پتا باندن قدن آسان کی نو که آغا خپشنو وی قمقا لکنا نپوی کنا ما تا ته داسې دعا وکړه چې دا د پیغمبرانو دعا ده او ته خپه شوې ولې مری بنا دا دعا یې سم کې فرصت ده بس قال او یعقوب علیه السلام الم اقول لكم ما نو ویل تاسو ته انی اعلم من الله ما لا تعلمون چې زه پوهیږم د الله تر طرف نه پاو سوچ تاسو نه پوهیږئ ما ته وحی کیږي قالو او دې ټولو ملامت شو چې کور کې سوکو یا بنا استغفر لنا ذنوبنا اے پلار زمونږه بخنه غواړم ولاده ګناهونه زمونږه انا كنا خاطئين یقینا چې مونږ ډېر غلطه کړې ډېر خطا یې کړې خو واستا ته درخواست کوم چې مونږ لپاره بخنه غواړه پیغمبري استاد الله قبلي قال او يعقوب عليه السلام مشران و دال لخا مشران کار کئی خودیر پا دمائی کئی نو یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لکم ربیم زردہ چی بخن بغوالم استاد دپارد اقبل ربنا انہو هو الغفور الرحیم بیشکا اللہ دے بخشش کون کے مہربان چی زوانانی ظلمی کنا نجوانا بزر لا سوچت کی چتو توی چی دعا درخواست دی نا مشران دا سنکی ولی مشرانو تا دعا دا قبلی دو وقت معلوم دی دا کمال لکن بکی یا دا جمعیر وزو یا دا سحر وقتو دعا دا قبلی دو دیر وقتو ندی اللہ توفیق را کی چی کتاب پورا کو اگه که بیان شوی خواه نو هغه تذکوی چې ورګل اوښتې کنه ها پښمنی مال واستاو د پار دعا کوم چې قبول شي انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على یوسف کله چې ټول راغلل تاسو ور له سم حالت او داخل شو یوسف علی السلام ته آوا الیه ابویه نو زه ورکو ځان سره خپل مور او پلار ته د مصر نه بارې لوی بنگله جوړ کړی و ولې چې مور او پلار راځي نو زه بوله نه پکار کنه د کرایې زه ته به بوزي رزق خپل بنگله ته راوستو اوایلې اباوي وکاله ادخلوا مصر او یوسف علی السلام چې راځي داخل شې مصر ته ان شاء الله او امينين قد الله خوخين فامن بيوم ورفع بوي على العرش داوي چې کلال تلاړم او خاطر مور او پلار ددم هغه تخت چې يوسف عليه السلام بپی بادشاہي کولا او ډیوټي کولا عرش السرير الرفيع ډیر دنګ وي کنه وخروا له سجدا او پریوات دتا عاجزی کون کی اگر وقت که تعظیم سجده جائز با در سلام په ځای بوا دا خلق سلام سجدا وا چې څوک دا وی چې بالکل تندې او لگاو کنه ولیکن دې تدیر التفات نکي مفسرین کہ امام رازی وی قد یسمت تواضع سجودا دی عاجزی تم سجدہ ویلیش قرآن ڈک دے دینخا عاجزی عاجزی ویکان المراد ہا ہونا تواضع دلتا ہم دامانا دا چا عاجزی دیتا ہوئی چا سرو نیرا کتکلو سنچ ویلیشیو چا رأیتهم لی ساجدین نورا اس پوک میں ہو سطوری چیو کنا او دواسی امام بغوی اموی چوکان تحییت الناس یومیزن السجود دا اغی خلقو سلام پا اغا وقت سجده و سرخ کتا کول او لم یرد بالسجود وضع الجبهت علی الارض اغوی امو دا معناتی ندام راتا انما هو الانحناء والتواضع سرخ کتا کول عاجزی کول خوا چه اغا پا دی امت کی ام حرام دی او بلشان تی امت تی کنا کنتم خیر امت اندفا چی دی امت کی بنا سرخ کتا کئے نبا چال اللہ سکو لئے دا ٹول من دی کنا خوا ناغا توازو موازو پخوا چوا ختم شوا دا داغی زمانی دی تبی سجدوی خوا وقال اوی یوسف علیہ السلام یا بطی اپلار زمان ازا تاویل و رغیایا دا غمانا او مطلب او تعبیر د خوب زما د من قبلو چې ډیر په خامل لیدلو سلويخ کاله پس تعبیر وته تو کوی اتیا کاله پس قد جعل ربي حقا یقینا اوګرځو د خوب لر رب زما رښتیا وقد احسن بي او ډیر احسان یو کو خاص ما سره اذ اخرجني من السجن چې زیرا وستما د جیل نه ګور جیل خودم را خطرناک نو اكو یې ډیر خطرناک کنه دیو ته ورزولم نو لید کو یم نم ناخلی زکه چیرونه ناس دي بیا ملامت شي نه نه اخلاق دان دي نو مسلمان اخلاق دان دي دا څه خبره باندې کوي چې باغې سره د چازړه ته تکلیف ورسی ښا نو کوی نو مې پکې وانه واستو من السجن ذ جیل نه وجاوكم من البدوي اور اے واست تاسو د مېرونا د باندونا کینان خو کلیو کنا خار خو نو کنا خا امام رازی وای چې قال ابن عباس دا ویلی دي چې لما را سجد ابويه و اخوته چې مور او پلار او رونو ته سجده وکړه نو حاله ذالک یوسف علی السلام ډیر hebat راغی وق شعر جلده جلده منه هغه نه په زیک زیک شو او دا وی یعقوب علی السلام ته چې هاذا تاویل رؤیا یمن قبلو دا زما غوب رښتیا شو بس دې کې زما سو کمال نشته دي بس خوب او الله رښتیا کاو دا اصل تم رہے بد پر آتا رہے وستیتاسو دمیرونا من بعد انزا الشیطانو تا پس دا غینا چی دشمنی اچولی و شیطان بینی و بین اخوتی زماو درونو پمینز کیم دا ہر غلط کار نسبت پا شیطان تکیی خوا سو غلط کارونا دی شیطان پسی لکے من بعد انزا الشیطانو بین ان ربی لطیف اللی ما اشاو بیشک رب زما تدبیر کئی داغی کارونو چو غواری ابل سکنشی کولے دا تدبیرون اللہ سر دی و لطیفی ذکاوی چو دیر ناشنا ناشنا دیر بارک او بیشک اللہ دے علم و حکمت والا او سوال کئی دا اللہ نا رب اے زما ربا قد آتیتنی من الملک تارا کڑی زما تا دو دنیا سو بادشاہی لگا غنتی من الملک یا ځکه مې نه لوي چې د مصر وکنه ټول دنیا په نو وا فعلمتنی من تعویل الاحاديث او تمام علم را کړی دی د انجام او د عاقبت دا ګرانو خبرو د مشکلو خبرو دا اللہ دا کتابونو دا انبیاء و دا حادیثو فاطر السماوات والارض اے بی مثالا منادا دا یا فاطر السماوات اے بی مثال پیدا که انکی دا اسمان نو دا دمکی انت ولی فی الدنیا والآخرة تزما حاجت روائی تزما کارسازی ام پا دنیا کی ام پا آخرت کی توفنی مسلمن نکل چی ما اخلی دا دنیا نان پا حالت دا اسلام کی هر چا داوی بخوا دکه بل دن نشتا دنیا کی کنا دن خدا غا اسلام دے کنا خوا نو دا مرک سوال نکی چی خدای بس کی ما واخلی نور تنگ شما نا دا دنیا توبا خدای دا عمر دیر غالا دا خدای نا خدا نیک عمل دا پارا دکا حدیث کرا گلی مونگا پا کم سنشوئے لی چی یا دو عمر گریو یا دو رونو نا غیو شہید شد اللہ پلار کے او غلی او ابلی او کالی اسو مدہ پاتشو نوی چی اغا اغا چی پاتشو اغا کلمر شناتی نا جنت تا مخکلار نا شہیدنا اس محدثین پریشان اشکی اخوز امون خلق و توابی چی نوی داو جداو چی کال پاتشو نو داغا دا کال اغا منزونا اغا روجی اغا ذکرونا اغا تلاوتونا داغی بس بدلنو نو اغا خو نو کڑی کنا او دو کڑل نو دیتی نا پا دی عمل باندی مخش کنا دا خدای نا دیر امر غختل پکار دنی کمل لپارا خوا ابن عباس سی بوی معنی دادا چه توفنی اذا توفیتنی یا اللہ چه کلما اخلی پا خپل وقت نماز اسلام سر و اخلی دا سوال کو دعاگانی دا قرآن دا دی عدیل پا مال ندی مانو شوی دی چه سوال کینو یا خدایا و اخلی مال را پا حالت دا اسلام کی اما یوزه کی دا مشران و پیغمبران و دنیکان و سران بسوالحین ذالکا خبر اخلاص شوا توجہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذالک دا بیان چوشو تا تا ویما من انباء الغیب دی تا واقعات دا غیب ہوئی خواہ چی پخوا واقعات دا غیب ہو اس کو رہوا تا کنا ارچا تا حکار شو نوحی ہی لے کا منگیتا تا وحکو نداستا دا رسالت دلیل دے تصدیق دے یقینو که بخپل رسالت باندې ها اسنه چې خلک خبرې کې اعتراضونه کوي استا بخپل خبره کې شک پیدا شینا او ما كنت لذم نفذ علم غیب تنوی د دې رونو د یوسف علی السلام سره پکې نان کې اذ اجمعوا امرهم کله چې دې مشوره کوله بخپل کار کې او کار سو وهم یمکرون یوسف علیہ السلام د پلارنا او تختو کویته وردون تو سره وی ته کوم دی وی چې تنوی نه دا بیانونه څنګه کې دا ځکه چې تا ته وحی کیږي نوستا پر رسالت کې شک نشته کنه ابن کثیر وی چې خبر خلق او مشوره کړی دا چې کله موسی علیہ السلام د مصر نه ته بنی اسرائیل سره او هغه دولس لارې ولا جوړ شو په دریاب کې نو د یوسف علیه السلام لاش یې هم ځان سره وړ دا سره بس او دا لاش وته چاو خو پورې خبره به د بوډۍ نه خالی نه ښه یو بوډۍ وه هغه چاو ته وایي چې دې ته معلوم دی ښه اگه بودلا دریاب غالی را اگه اتوی چه دغا اسراغون تی تو پانه ندا تا دید لان دید آو کنه نو آو پاکی روزه یا خود ایتو نو ابن کثیر وی چه و حدیثو نو نقل جسد یوسف من مصر وقت خروج موسی علیہ السلام مع بنی اسرائیل غریب جدن دا دیر غریب و او ډیر کمزور خبره ده په دې اعتماد نشته دا سي اسرائیلياتي خلق بیان ښا دا غلا شي سلوړولې سنت انبیاء او خدای چې کوم ځای باندې مرشینو په هغه ځای باندې دفن کیږي او ما كنت لذهم نو ته دې سره چې کله دې مشوره کوله په خپل کار کې او دې مکر او فریب کو او ما اکثر الناس تسلیات او تسلی جزالک من امبال دم وما كنت لذهم او دا درم نه دې اکثر خلق ایمان راوړون کې اگر کستا ډیر شوق دې او ډیر دې حرست دې ولو حرستا دې بګي تاکید دې پار راوړ چې د انبیا او ډیر حرسي چې خلق ډیر شي مؤمنان ډیر شي الله وی چې زما خو خنه ده نه دې اکثر خلق اگر کستا یې رستې ایمان راوړون کې نیو پذی باندې زړه له تکلیف نه ورکه ښا چې مؤمنان ډیر نشو دلسونه یو ولسونه شو یو ا دا یوازه غته وی دا مونږ ته وی هر زمانه کې چې حق پرستی او همخا د دین خبري او دا په دړو کې دا درد دي کنه چې الله دې خلق له ایمان ورکې دې خلق له اتبا کیږي او غر کیږي او جهنم ته داسې روان دي نو هر چا سره دای کنه نو وینا دا الله فیصله ده سلورم تسلی وما تسألهم علیه من اجرم اے پیغمبرہ تا خو سوال ندے کلی دا دینا فدی اخپل دین و خدمت باندی صدا اجر چکنی زکا ایمان نراؤلی چتت نسخواری نا انو اللہ ذکر للعالمین ندے دا قرآن و دا بیان مگر نصیت دا پار دا عالمینو تا دی قیمت سوک پورا کولش دی بتا لصدر کی خواه پنځمه تسلی وکایم من آیتن او ډیر به حدا او به انتها د دلیلونو د وحدانیت د الله نه په سماواتی چې په اسمانونو کې دی ولرځي په زمکه کې یمرون علیها خلق تیریږي را تیریږي په هغه باندې او ګرځي را ګرځي ان اسمان ته ګوري نزمکه ته ګوري نن ورځ په مې ته ګوري ندی غرونو دریابونو ته ګوري پچا وی چې کوم په لګوري نه نه د عبرت په نظر یادو کنه اسه خو خود ګوري میاش صحیح کوي خو د عبرت په نظر یادو کنه قران دا وی ښا چې بس تیریږي را تیریږي او معناها معرضون او د دې قدرتونو نه او د دې دلیلونو نه مخالون کیږي او الله خو مسلمان تویلو چې ته هر شي ته ګورن د عبرت په نظر بوته ګوري ښا او نظر دے عبرت دادے چه اوئے چه سبحانکا فقنا عذاب النار یا اللہ تدیر پاکی دا کارو نبل سوکنشی کولے وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون او ایمان نراؤلی اکثر خلق پا دنیا کی پا اللہ باندے مگر داس ایمان چه ورسر شرکم قیم ایروی مونگا یو کار نشو کولی دوالا بکو ام با دین کو ام با دنیا کو او ام با استاما سلمانو او ام با دا پلار نکا رواج کو او مکاو کنوائی دا خدا بنده دا غا دی غلطی دا کنه دا قرآن وی چه دا اکثر خلق ایمان داسه ده چه سپا نده خالص نده گدون ده پکی او رو میره دا گدون شیط قبله چه تالی سوک در کئی نا چر ویم قبول نکی چه تا پوئیگی چه دا پاس اٹماتر خودی اعلان دی پکی کچره خدا تا بے واخلی چره نا تا بوئی چه ایر رضا خو پیسی روغی موٹی در کو مگورا زما پیسو که خو گڑن نشتا تا اولی مال دادا تا نو یرا دنیا گڑن ارس چیزا وقت بطیر شکا نا خو گر دا وقت خو نتیری گی چې ته دنیا نه رخصت شي او ایمان دې پاک نه وي کچره دې وسره وړه دا بیا نه پاکي ښا الا وهم مشرکون دا آیتو او سورۃ انعام کې هم تیر شو چې الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لهم الامن. چکم خلق ایمان راوڑ دے خوبل سی وسر ندی گٹ کڑی لیمبوی پک ندی چولے شرک پک ندی کڑے نزق خلق لامن دے او دا ہدایت والے دے. صحابہ پریشان شو اور آلے کیناست پیغمبر تا چمون کی با کم یو داسی چه داغن ظلم نیشوی بولی چه دا بیسا پیڑا ورکلی چه تا بیسا بدی را دیویلی کنا دا چه ساروی بیچرتا سخو بیکلی کنا نبی امون کی خجور سو خم سم خلق نشتا امن والا کنا. نبی علیہ السلام ورطوی چنا ظلمن ظلمن ظلم یو قسم دے دا ظلم نمرات ستاسو دا اردو اغا ظلم ندے دا دا قرآن ظلم دے چه ظلم عظویم دے سورت لقمان کی راغلی چه انہ شرک لظلم عظویم غیبیا خوشحال شو غیبیا خوشحال شو. و دیلتا محدثین امام بخاری او مسلم او ترمیزی او بوداود او دیخا پشو بولی دیوی چه دا سم چلے خضلو کی خبایا ایمانی ایا با شرکی دوارا خو نزیگی چلاوی دیر خلق دی چاگی ایمان امرالی و سر شرکم کی دوارا خبری دا بسنگا چلی نوچی راجم شو سوچی اوکا نپو شو چو ہو یو زی خو نزی دلن نزی کنی وازی جب و سرم دا نزدگی دیر خلق و ایمان پا جب دی چی آمنتو باللہ و ملائکتی و سبحان اللہ والحمدلی لا حول ولا قوت الا بالله. ازړه کې بل څه دي دا غړون شي کنه ځواله جمع کړو ازړه کې د بلچا لوی او د بلچا عظمت او د بلچا محبتي ابو خلی دغه وی چې لا اله الا الله. شیخ عبد القادر جیلانی لیکلی کنه په غونیا کې ډیر زبردست کتاب دا ډیر ضروری کتاب ده چتش په بسم الله باندې هغه کوم باس کړی دی نو ټپ به کې جړمې خرابېږي. دی وی علماء په خاطر شوي علم فاضل الله ورکړي نو هغه وی په خپل کتاب کې چې تقول لا اله وخلی زاوي وفي قلبك كم اله زلکه سمره خدایان دي هر مرض لپاره جدا جدا. نو ځکه قران وایي چې دا اکثر خلق ایمان دار دي. دیو جن دلته ابن کثیر لیکلی دي چې دا سوی مثل تلبیه المشرکین فی التواب لکه مشرکان و تواب کون لبیک لبیک به وی کنا نو ور سره وایي سوی چې الا شریکن لک تملکه مما ملک ها دا سه خدا سرشته چې تاوله اختیار ورکړي هغه خپل اختیار نشته. او بل و اقرارهم بان الله خالق الكائنات دا اقرار کوي کنه چې الله خالق دی الله رازق دی او دغه به وي چې هاوله شفاعونه عند الله. نو بیا ور پسې وي چې من حلف بغیر الله فقد اشرک که او سلی سوگند کو خدا اللہ پا نمنا پا پیغمبر می دی قسمی استغفراللہ پا لویزمان می دی قسمی استغفراللہ پا خانہ کعبہ می دی قسمی استغفراللہ دا پیر بابا پا آغا میچن می دی قسمی استغفراللہ. نوی فقط اشرکا دا ام شرک دیکن ولی قسم خو تعظیم دی عبادت دی نو چی اگر دی بل پاراو کنو دی تا شرک نوی. او بیا نبی علیہ السلام ویلو چې ان الرقا دا غلط دمونه والتولتا او دا کنجکی والتمائم او دا تعویذنا شرکن دا ټول شرک دی کنه. دا ځکه قران وی چې دا خو مسلمانانو حال چې مونږونه کوي عبادتونه کوي او دا سیدونه ځان ته چولی پاغي اعتمادی کته وتوي چې لری کورګه علاقه دا کنچی چه دنه کٹ کما وی نا دا بیا زمان لاس خوگی گی وی یا خدای تو ابن کثیر وی خان افا آمینو ایا بچ بچی دا خلق وانتا تیوم چراشی دیتا غاشیتم من عذاب اللہ یو ٹکڑا دا اللہ دا عذاب نا پدی دنیا کی چی بخل قراغلی بچ بچی او تاتی یوم الساعت و یا براشی دیتا قیامت بغتتا ناسا پا وهم لا شعورون دی با روزان نا خبر نی اقیامت بچی کنی قل هذه سبيلي ادعو الى الله وهي تعليمات تخا اخر کې ادا د هر صورت په اخر کې تعليمات تي پیغمبر ته ها وهي ادا زم لار ده اي خلقو کو زم لار نه پیجن زم دین نه پیجن نو زم لار ده کما ادعو الى الله خلق الله ترى بلم على بصیرت په دلیل سره انا ومن تبعانی زه او څوک چې زما مرګری دي هغه لار ده او سبحان الله وما انا من المشرکین زه دا اقرار کوم چې الله پاک دی ذاتي پاک دی صفاتونه پاک دي او نیم زه د مشرکانو په ډله کې په طریقه باندې داغي په غم خاځه کې تدین بزان ساتھی کن وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا اثبات توحید اوکو اثبات رسالت کئی خلق تا توی چتا فرشتا ولی نئی تولی داسمان نملک نئی راغلی تدو منگ پشان بندین سنگ منگ تا تا پیغمبر ہوا جو دی آیات کی امام راضی لکلی دی او روح المانیم چلاوی چی ندی اکثر خلق ایمان مگر ورسر شرک کئی دی امام راضی دی آغا وقت خبر کئی چی ومن اولائی کا دی دغی خلقنا عبتت القبور الناظرون لها المعتقدون للنفع والضر وی دا پا قبرونو چی پرات دی شکرامنی و لولی او عقیده ساتی چی دی پلاس کشتا کنا خیر و شر نفع و نقصان شتے کنا کولی شیر زور وی دا پا دی کرال چی و ما یومن اکثر من اللہ الا و هم مشرکون او بیاوی و هم اليوم اکثر من الدود وی دا خلق و زمان پا وقت دا ما شمع گونا زیاد تے دا امام راضی خبر دا ندلے گلے مونگ مخکستانا مگر دغسی نارینا وحی بام کو لدیتا من اہل القرآن دا دیکلو خلقو دا اسمان نورا غلیم دا مصرو دا مدینو او دغسی دا مکی معظمی دا دیکلو خلقو من اہل القرآن کستانا مخک مونگ لی گلی دی افلم یسیرو فی الارض دی نگردی پزمکا کی فیان دروچی اگوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنگ شان جام داوی کسانو چې مخکې د دینو ولدار الاخرته خیر للذین اتقوا خامخا کور د اخرت چې جنت ته ډیر بهتر دی خدا چا د پاره چې ځان ساتي د شرک او کفر نه افلا تعقلون ای خلق تاسو دومره سوچ نه کوئ دا پیغمبران راته دا بیانونه کول ښا دغه بیان د پیغمبرانو ذکر کدلتا و سوی چې دا تر کمی پوری بیان کاو کاو حتی تر دی پوری زسته اثر رسولو چې نا امید شو پیغمبران د ایمان د خپل قومونو نه بس نه راوړ ایمان نه راوړ بس وزنو انهم قد کذبوا او عذابهم نراتو کیسار شو نمانا دادا گمانو که پیغمبرانو انهم قد کذبو چه مونگ سرا غلطی وشوا پدی نیٹکی و پدی تاریخ کے چه مونگ تا اللہ کم وقت خولے ہو نو اگی که مونگ تا غلطی را خطائی وشوا دو مونگ اگل عرستو دیا مونگ خلقو تا نو کذبو مانا غلطو امام بخاری ہو دا گئی ځکه آیات کې اشکال دی چې دا معنی ښه پله معنی چې نو ګمانو کو پیغمبرانو انهم قد کذبوا چې مونږ سره دروغ وکړې شو د الله طرف نه مونږ ته ویلو چې عذاب برازي او عذاب رانغې دا غلطه معنا ده انبيو کله داسې چرې په الله دا ګمان مسلمان نه کوي پیغمبر بس ګمان کوي چې وعده کړی واو پورا نشوا نو ځکه به تر معنا دا ده دې دې چې انهم ظنو کې ضمیر پیغمبران ته نه راځي دی قومونو ته ظنو ګمانو کو دی قومونو انهم قد کذبو چې پیغمبرانو سره دروغ شو د الله طرف نه د خدای یقینو کنه ښا وګوروي فاده وسره کړیو او رښتیا نه کړه نو دا د قومونو خبره ده نو بیا به څه نقصان نشته یقینو کو دی قومونو انهم قد کذبو چې دې پیغمبرانو سره دروغ وکړې شو جا اهم نصرنا مطلب د قران دا چې دومره به خبره رستو شو چې کومنګ او تاسو یې نو صبر به هم تمام شویو خو نه د انبیاو صبر خو نه تمام کی نو را بغه مدد زمون فنجی من نشا او خلاص بکلو مونږه چې مون خو خوان ولا يرد باسنا او نشي واپس کې دی الله وي زمونږه عذاب او چرآشي عن القوم المجرمين الذي قوم مجرمان ومشركان لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يقنا نشتده في بيان ده پیغمبرانو كي دير لوي عبرت دفار دا قلمندو ما كان حديثا يفترا نده دا قرآن داس خبران چيز زان نجول شوي ولكن تصديق الذي بين يديم دا قرآن عین تصدیق ده دا غی کتابونو چې مخکې د نازل شوی دي او تفصیل کل شین او وضاحت ته داری خبرې هغه چې د دین سره تعلق ساتي او د رحمت لقوم یؤمنون او دا قرآن هدایت ته راهنمایي ده او رحمت ته په آخرت کې خدا غو قوم د پاره چې په دې باندې یقین کوي او باور کوي عبرت دی ته وي چې بس ته یو شي ته وګوره بلته نه معلوم کی یو شي ته وګوره بلته نه معلوم کی نو غدا وکنه چې یوسف علی السلام واقعات ته وګوري امتحانات ته وګوري او د دین امتحان د دې پیغمبر معلوم کی چې دا په هغه دور راغلی دي چې په ځبان لري بس عمر مصیبتونه او تکلیفونه راغلی ښا ځکه وته وی چې وما كنت لديهم وما كنت لديهم تخواه وكنوه دي سرا وخواه وكنوه